Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 4 Ekim Pazartesi. Yıl 2010, ay 10, gün 277, Hızır 152. 1431 Hicri Şevval 26, 1426 Rumi Eylül 21. Hayvanları Koruma Günü. Fırtına. Uluslararası Hayvanları Koruma Günü. Dünyada her yılın 4 Ekim günü Uluslararası Hayvanları Koruma Günüdür. Hayvanları koruma düşüncesi ilk kez İngiltere'de doğdu. İngiliz parlamenter Richard Martin'la arkadaşı Broom bu maksatla 1822 yılında bir dernek kurmuşlardı. Bu dernek halkın ilgi ve yardımıyla gelişmiştir. İlk hayvanları koruma yasası da İngiltere'de yapıldı. Yurdumuzda bundan 90 yıl sonra 1912'de Himaye-i Hayvanat Cemiyeti adıyla Hayvanları Koruma Derneği kurulmuştur. Hayvanları korumalı, hastalandıklarında veterinere götürmeli, onlara eziyet edenler uyarılmalıdır. Dünya Çocuk Günü. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1954 yılında yaptığı bir toplantıda Ekim ayının ilk pazartesi gününü Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmasını kabul etmiştir. Günün amacı bütün dünya çocuklarını kaynaştırmaktır. Dünya toplumları ilk kez 1923 yılında İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanarak çocuk hak ve sorunlarını görüştüler. Çalışmalar sonunda bir çocuk hakları bildirgesi yayınlandı. Çocukları Koruma Birliği kuruldu. Günümüzde Çocukları Koruma Birliği Birleşmiş Milletler'in bir kolu olarak UNICEF adı altında çalışmalarını sürdürmektedir. Günün tarihi. 20 yıl önce bugün 4 Ekim 1990'da ressam Agop Arat vefat etti. Arat pek çok kitaba birbirinden güzel kapaklar yapmıştı. Ekim ayında çiçekler. İlkbahara ait çiçek tohumları özel yastıklara ya da basit sandıklara ekilerek üzerleri geceleri örtü çekilir. Safran, yasemin, nergis, lale çiçekleri dikilir, tekrar çelik alınır. Kasımpatı kümeleri meydana getirilir, açıkta kışlayacak nazik fidanlar saman sapıyla örtülür. Bu ayda sümbül, zerrin ve lale gibi çiçek soğanları cam kavanozlarda suya konularak kök salıvermeleri için 1-2 haftalık karanlık yerlerde bırakıldıktan sonra odalara süs olarak alınır. Meyveler. Kış armutları koparılmaya başlanır. Elma ve armut ağaçları budanır. Meyve ağaçlarının da yer değiştirilmesi için gerekli çukurlar hazırlanır. Bahçıvanlık. Ağaçların yer değişimi ve fidan dikmenin en iyi zamanıdır. Bu ayda budanan ağaçlar çok güçlenir ve iyi meyve verir. Güllere geçen ayda olduğu gibi yaprak aşısına, kör aşıya devam olunur. Bitkiler bu ayda sobalı limonluklar alınır. Bahçeler kazılıp gübrelenir. Sebzeler. Turpların son ekintisiyle ilkbahar salatalarının tohumu bu ayda toplanır. Bunlar kuytu ama güneşi bol yerlere dikilir. Bir parmak kadar büyüyünce seyrekleştirilir. Kerevizlerin samanla örtülmesine bu ayda devam edilir. Karnabaharla lahanalar tekrar fideliklere dikilmelidir. Ahır ve kümes. Koyunlar ve evcil hayvanlar ahıl ve mandıralar alınır. Ahıl, mandıra ve kümeslerin yağmurlardan, sağanaklardan korunmasına dikkat edilir. Dana, buzağı, tay, yavru hayvanlar çiğ kalkmadan çayırlara çıkarılmazlar. Tavuklara yumurta vermeleri için arpa ve mısır verilir. Tilki, sansar gibi hayvanlara dikkat etmek gerekir. Yemek listesi. Gün 277. Sebze çorbası, kimyonlu köfte, makarna, salata ve meyve. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com ve Açık Gazete açıldı. Haftanın ilk Açık Gazetesi'ndeyiz. Ömer Madra abi, Halil Guha ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Jim Fielder'a da bir günaydın diyelim. Blood, Sweat and Tears adlı rock jazz grubunun basçısı, kurucu elemanlarından biri. O da bugün doğmuştu, 1947'de Texaslı bir müzisyen. ve onu da anmak için Blood, Sweat and Tears grubundan Spinning Wheel, Dönme Dolap adlı parçayı çaldık. Hayatında benzerliği bir ufak metaforu da getiriyor beraberinde. Bakalım neler var neler yok. Kış kapıya dayandı diye bir haberimiz var. Onunla başlayabiliriz havadan sudan konuşmaya herhalde. Kış gelmiş. Böyle özetlenebilir. İşte Ekim ayına girmemizle birlikte bekleneceği üzere şaşırtmadı bizi gazeteler ve kışın kapıya dayanmış olduğunu ilan ettiler. Havalarda, sıcaklıklarda falan da filan da düşüşler olacakmış. Evet, gelecek pazar günü 10 Ekim. Pazar günü 10-10-10 yürüyüşünde küresel ısınmayla ilgili bir sürü aktivite yapacak insanlar. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir tarafında. Fakat Türkiye'de hava nasıl olacakmış? Soğuk mu? Öyle. Biliyoruz ki iklim hareketiyle ilgili tanrıların bazı sıkıntıları var. Başladığından beri Türkiye'de iklim hareketi. Genellikle fırtınalı, kabuslu hangi gün varsa o günü eylem için seçmekte mahir bir harekettir. Bu devam eden bir gelenek diyebiliriz. Ama bütün dünyada da aynı durum var. Evet, gelenek devam ediyor. Sorun diye alışığız yani. Alışığız ve kış kapıya da dayansa da asıl kapıya dayanmış olanın küresel ısınma olduğunu bir kez daha anlatmak için bir fırsatımız var. Önemli bir fırsatımız var elimizde. Onu konuşacağız. Evet, yani 350.org hareketi dünya çapında bir en büyük, dünyada görülmüş en büyük yalnız iklim değil siyasi hareket olmaya doğru da evriliyor denebilir. Geçen senede New York Times gazetesi böyle bir gözlemde bulunmuştu. Son ben baktım 350.org sitesine ve 7 gün kala, bugün kaç ayın, 6 gün aslında kala durum 183 ülkeyi kapsıyormuş ve geçen yılın rekorlarını da tamamen kırarak 5.943 olay gerçekleştirilecek. Bu sanatsal olaylar olabiliyor. Onu bir dünya çalışma günü olarak, yani hükümetlere şeyi göstermek için yapıyorlar. Yani biz buradayız. Siz neredesiniz? Siz neredesiniz? Tamamen o. Ve yani sadece Birleşmiş Milletler'e üye olan 192 ülkenin 183'ünde, yani dünyanın tamamında aslında neredeyse, hı hı, o eylem var ve eylem sayısı da geçen yılı kat be kat aşmak, kat be kat demeyeyim ama epey aşarak 5.943 eyleme dönüşmüştü dün itibariyle. Dün baktığımda 7 gün kala ve work parties deniyor buna, işte çalışma partileri şeklinde devam edecek. Türkiye'de de saat 15'te Galatasaray'dan başlayıp Taksim'e yürünecek. Orada çeşitli şenlik, gösteri, maketler vesaire var. Ve bayağı da ciddi bir katılım bekleniyor bu sefer. Bakalım ne olacak diye heyecan içindeyiz. İstanbul Boğazı'na 3. köprü projesini protesto eden insanlar da İstanbul Boğazı'nın 22 ayrı noktasında toplanıp ellerinde mumlarla eylem yaptı. İkisinde ayın cumartesi. Hı hı. Akşamı İstanbullular pek çok noktada buluştular ve birkaç eylemin aynı anda olduğu bir eylemlik çıkardılar ortaya. Boğaz kıyılarında idi buluşma noktaları. Herkes suyun kenarına indi ve suyun kenarında bir dakika, suyu bağlamak için köprü değil insan lazım dediler. Bağladılar da hakikaten. Arnavutköy Parkı'ndaydım ben şahsen. Ben Ortaköy tarafındaydım. 115 kişiydik. Saydınız çok mı tam 115? Tek tek saydık. Bizim oralar pek işlek, öyle saymaya gelmiyor. O yüzden bilmiyorum da bir kalabalık vardık bizde. Evet, yani 3. köprü yerine deniz ulaşımına ve toplu taşımaya önem verilmesini istenen küçük bir basın bildirisi de vardı. Daha fazla bir katılım olmasını da bekleyenlerden biri de bendim. Doğrusunu istersen İstanbulluların vatandaş olarak biraz sahip çıkmasına. Yani bu konuda da muhalefet etmeyeceklerse Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetine, bu şehirli vatandaşların ne hangi konuda muhalefet edeceğini de insan merak ediyor yani. 6 milyar dolara mal olacak olan ve en az 2 milyon ağacın kesilmesine yol açarak Boğaz'da ve daha doğrusu İstanbul'da kalan son ciddi oksijen kaynağının da yok edilmesiyle sonuçlanacak olan yüzlerce canlı ve su havzasının da ortadan kalkmasına yol açacak ve trafiğe de herhangi bir çözüm getirmeyecek kesin olan bir uydurma proje. Buna karşı durmak için daha fazla İstanbul'un gelmesi, şehirlerine sahip çıkması iyi olurdu ama kalan sağlar, gelen sağlar bizimdir diyelim. Ve bu şekilde bu meseleyi de şimdilik kapatalım. Ama bunu telafi etmek az bulanlar varsa, özellikle bu yalnız İstanbullular için değil, bütün torun torba çoluk çocuk için de en önemli olduğunu düşünen insanların da önümüzdeki 10-10-10 eylemine, eylemcesine daha doğrusu hem eylem hem de eğlenceye katılması için önemli bir fırsat var. Uluslararası alanda da tanınmış çok önemli düşünür ve aktivistlerden bir kısmının da katılacağını buradan bir kez daha söyleyelim. Aralarında Noam Chomsky ve Richard Falk gibi düşünür ve aktivistler de bulunacak o gün. Bir başka uyarıdan bahsedelim şimdi. Günün önemli uyarılarından biri Washington'dan gelmiş. Avrupa'ya seyahat eden Amerikalı turistlere ülke ayrımı yapmadan El-Kaide uyarısı yapmış. Hı hı. Bir tehlike mi var? Olmalı. Yani var mı yok mu bilmiyorum ama olması gerektiğini biliyorum. Tehlikeler hayatımızı şekillendirmek üzere kullandığımız önemli aygıtlardır. Var mıymış peki bir tehlike? Amerika Dışişleri Bakanlığı bayağı ciddi bir seyahat uyarısı yapmış ve Avrupa'da yaşayan veya Avrupa'ya seyahat eden Amerikalı vatandaşlar, Amerikan vatandaşları kişisel güvenlikleriyle ilgili daha fazla önlem alsın demiş. Yani ulaşım merkezlerinde, turistik bölgelerde ve halka açık mekanlarda, yani hayatın her alanında, evinde değilsen, Avrupa'da, Eyfel Kulesi'ndeysen ya da Pigalle Meydanı'ndaysan Paris'te, hı hı, mesela, işte Brandenburg Kapısı'ndaysan Berlin'de, hı hı, dikkat et diyor. Sokağa çıkarken, kafeye, bistroya giderken. Bence dikkat etmek gerekiyor. Yani arabası var, ışıkları var, insanlar var. Karışık tabii de hani nasıl dikkat ediyoruz? Onu söylememiş. Yani fakat uyarının seviyesini ben sana söyleyebilirim. Amerikan vatandaşlarına Avrupa'ya seyahat etmemeleri yönünde yapılan uyarıdan bir alt seviyedeymiş. Ya yani o seviyenin ne hissettirmeli bize? Çünkü böyle verildiğinde mesela işte Fransa'da yükseltildi bilmem nereden bir aşağı seviye falan. Peki ama yani bu hani yükseltmeler falan metreyle ölçülmüyor değil mi? Bu bir baraj ve 3.2 metreye geldi. 3.3'te duvarlar çatlamaya başlar falan gibi bir şey değil. Aslında birileri bence saldırı olabilir bu ara diyor. Evet, evvelki gün işte American National Public Radio, NPR... adını vermediği önemli kaynakla, her zaman zaten böyle oluyor ya, adı verilmeyen yetkililer kaynaklara dayanarak, istihbarat kaynaklarını, Usame Bin Laden var ya, evet, El-Kaide lideri, iklim değişikliğiyle ilgili de konuşmuş, onun için gelir mi dersin? Allah göstermesin, nereye? Ne bileyim, yani illa bizde katılması gerekmiyor. Dünyanın pek çok ülkesinde var eylem. Eylemlerden birine katılır mı, evet, acaba? Ama biraz matruş hale getirmesi gerekir kendini herhalde, tıraş falan olup. Çünkü tanınır ve o zaman sıkıntı çıkabilir diyor. Sıkıntı çıkabilir. Eylem medyatik olur o ülkede en azından. El-Kaide lideri, hala liderim bilmiyorum. Yaşıyor mu onu da bilmiyorum ama. NPR radyo şöyle demiş, işte Usame Bin Laden'in yandaşlarına Hindistan'ın Mumbai kentinde girişilen saldırılar tarzında 3 Avrupa ülkesinde, Fransa'da, Almanya'da ve İngiltere'de saldırılar düzenlenmesini istediğini belirten bir talimat gönderdi demiş radyo. Buna göre uyanık olacağız. Bu arada şiddet devam ediyor yalnız. Ya, o sorun değil, uyanık ol. Devamı nasıl bir şekilde halledilen şeyler, ya da öyle bakmamız lazım. Sivillerde meydana gelen şiddet özellikle çok fazla. Gene Afganistan'da mesela ayyuka çıkmış durumda gene. 13 sivilin öldürdüğü ayrı ayrı olaylarda Afganistan'da hafta sonundan gelen bir şey Taliban'ın ayaklanma saldırıları, ayaklanmacı saldırıları ve NATO'nun da NATO ile çatışmalar sonucunda olmuş. Bu Ajans France Presse haberi ama ön plana çıkan bir haber. Mesela Paktika vilayetinde cumartesi günü Yahya Hail bölgesinde olmuş bunu. Ve Ajans France Presse bildirilen şeylerden birinde bir ailenin 7 ferdi birden yok olup gitmiş bir yol kenarına konan bombayla. Yani oralarda hayat çok zorlu olduğu söylenebilecek bir durumda seyrediyor. Üçü çocuk maalesef. Hepsi bir aileden olan 7 kişi bir patlamayla ölmüş. Ayrıca 3 sivil de NATO'nun ISAF diye adlandırılan Uluslararası Güvenlik Destek Gücü deniyor. ISAF, ISAF ya da bir Taliban toplantısını Güney Helmand vilayetinde bombalamış. Ayrıca da 17 militanın öldürüldüğü bildiriliyor. Ne kadar bir yandan çok az olduğu, bir avuç militan olduğu söyleniyordu. Bir yanda da ölen militan sayısını her gün onlarla ifade ediyoruz neredeyse. Yani en azından her hafta onlarca militan öldürüldüğüne yönelik açıklamalar oluyor. Bitmez tükenmez bir şiddet kaynağı. Böyle bir şey işte. Bitmesi ya da tükenmesi zaten beklenilen bir şey mi ondan emin değilim. Yani bütün bu güvenlik uyarıları mesela artık geçti diye bir kademeye sahip değil. Yani bin bir tane uyarı alabilirsiniz ama yok artık önemi yok diye bir şey alamazsınız diye bakmak mümkün. Yani demin mesela geneldeymiş tehdit uyarısı yükseğe alınmış. Evet. Yani ama şey diye bir şey yok, tehlike geçti. Tehlike yok diye bir şey yok mesela hayatımızda zaten. O yüzden algımız bu. Algının sonucu da pek çok ölüm olması normal herhalde. Peki terörün tanımı yapılabildi mi? Yapıyorlar. Hala devam ediyor yapılması. Çalışmalar değil mi? Türban ve Başörtüsü Enstitüsü'nün hemen yanına yeni bina olarak açtılar. 4 katlı. Birinci katta terör tanımları yapılıyor. İkinci katta yapı bozuma uğratılıyor. Üçüncü katta bu olmadıcılar var. 4'te tekrar baştan yapıyorlar abi. İyiymiş. Öyle. Yani başka türlü çözülemeyeceğine karar verildi. Devlet el koydu bu işe. 21. yüzyıl sonuna doğru. Türban ne, başörtüsü ne, terör ne bunları bilerek gireceğiz ki bu yeni bir aydınlanma sayılır başlı başına. Evet. Epeyce oynuyoruz bunlarla. Illuminati. Peki buna geçeceğiz. Orada hakikaten böyle bir tartışma oluyor. Şimdi Türkiye'deki en önemli tartışmalardan bir tanesi türbanla başörtüsü tartışması. Bir diğeri de gerçekten aslında 5 paralık önemi olan bir tartışma değil ama bir süre belli ki bunu ağzımıza sakız olarak verecekler gibi görünüyor. Ya açıkçası hissettiğim bu, görür görmez eyvah yine başlıyoruz dedim ki hemen ardından CHP hiç şaşırtmadan beni başlattı konuyu. Bu şeyden oldu anlaşılan. Fatih Çekirge Kılıçdaroğlu'nun verdiği bir demeçten oldu. Çekirge mi bunun suçlusu? Yani kim olduğunu bilelim, en azından sık sık adını analım. Bu tartışmayı o mu açtı? Benim görebildiğim kadarıyla hafta sonunda şöyle bir baktım. Çok derinlemesine gazetelere bakmak. İnsanlık kadar eski bir tartışma sonuçta ama hani son açan diyorum. Son açan Kılıçdaroğlu'yla Fatih Çekirge arasındaki bir... Ne olmuş? Ne konuşmuşlar? Türbanla başörtüsü farklıdır üzerinde konuşmuşlar. Birinde saç hiç görünmezmiş. Üstelik de kendisine şey diyen, İslami Cumhuriyet adını veren, mesela şeriatçı olarak bildiğimiz İran'da saçın birçok teli görünebilecek şekildeymiş. Çok sıkı değilmiş. Aynı şekilde Benazir Bhutto örneği de var Pakistan'da. O da kendisine İslami bir cumhuriyet diyen bir ülke. Hı hı. Şeriat tehlikesinde kol gezdiği. Hı hı. Orada da gene görünebiliyor. Buna mukabil Türkiye'de türban... Kime ne peki? Yani tamam eyvallah, saptamaları sabırla dinledim ama şeyi anlayamadım. Yani bazı ülkelerde saçların görünmesine dair daha uygun bakan insanlar varmış, bazı ülkelerde yokmuş. Bu mu saptama? Yani özeti bu gibi geldi anlattım. Bu doğru. Bize ne bundan? Saçı tümden örtünce türban oluyor. Bir kısmı gözükünce başörtüsü oluyor. Anladım. Saptamayı anladım da ondan dur, oradan terör tanımına geçeceğim. Tamam, iyi, güzel. Bir yere bağlıyoruz yani. Yani evet. Saç görünmeyince beyindeki kılcal damarların sıkışması sonucu şeriati duygular yükselebiliyor mu mesela? Böyle bir şey mi? Hayır, ona göre şampuan filan da tavsiye edilebilir. Evet, değil mi? Doğru. Yani daha az hava almak, daha çok hava almak. Bunlar önemli kavramlar kafaya da. Yani ne demek istiyor Kılıçdaroğlu? Yani o ülkelerde böyle, bu ülkelerde böyle. Yani bu bir antropolojik çalışma gibi devam ediyor. Ben dövmelerle ilgili böyle bir çalışma yapmıştım. Hangi ülkelerde ne model dövmeler, hangi tekniklerle yapılıyor diye. Ama sonucunda çağdaş bu dövme... Çağdaş dövmeleri mi yoksa antropolojik bir çalışma mı? Geleneksel ve çağdaşı. Samoa yerlileri. Hepsi dahil. Samoa yerlilerinin dövmeleri de. Sonunda şöyle bir yere varamamıştım. Bu dövme sistemi iyidir çünkü bu doğrudur falan gibi. Herkes kafasına göre yapıyor diye bir yerde bırakmıştım ki hep zaten neyin eksik olduğunu düşünüyordum. Demek bu. Yani birini seçmek gerekiyor ve bu demek gerekiyor, öyle mi? İşte bu. İşte bu yani hakikaten. Bu hakikaten çok fazla mana ifade etmeyen bir şey. Bir de günlük hayatımızda nereye tekabül edecek? Şimdi mesela bu durumda yani 90'larda benim hatırladığım kadarıyla sürekli şu sözü sık sık duyduğumu hatırlıyorum. Başörtülü kadınlarla bizim hiçbir sıkıntımız yok. Anamızın başörtüsü vardı bir. Bir de dayı kızının başörtüsü vardı. Ona türban diyorduk. Başörtüsüyle hiç sıkıntı yok ama türban o siyasi bir simge diye devam ediyordu. Evet, şimdi de öyle. Zaten bu iş... Değişmemiş mi yani? Sütçü beygiri aynı yerde dönüyor mu? Bu öyle bir şey mi? Büyümüş hatta iş. Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Hakkı Suha Okay'da. Hı hı. Bugün NTV'den görüyoruz. NTV MSNBC.com'dan. Şey demiş. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde il başkanları toplantısının ardından parti meclisi toplanmış. Hı hı. Hazır toplanmışken iki toplantı normaldir partilerde. Gündemde referandum değerlendirmesi ve 2011 seçimleri varmış. Parti meclisinde sahte üye şeyleri, defterlerde konuşulmuş mu acaba? Öyle bir şey yok. Taran Erdem ortaya atmıştı, sonra peşini getirmedi. Demek ki herhalde yani böyle bir şey olmadığını düşünebiliriz. Neyse, hayır, benim ilgi çekici bulduğum şey şu. Şimdi Hakkı Suha Okay da Genel Başkan Yardımcısı ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü, türbanla başörtüsünü bütünleştirmek isteyen ve sanki başörtüsüne karşı bir duruşmuş gibi ötekileştirmek isteyen bir anlayış var. Ben sana Türkçeleştireyim şimdi. 90'larda sürekli tam tersini söylüyor demiş oldukları için, ya mantıksal olarak değil cümle anlamında, türbanla başörtüsünü ayırmak isteyen ve sanki türban karşı bir duruşmuş gibi ötekileştirmek isteyen bir anlayış var diyorlardı. Şimdi o anlayış iflas etti, yerine türbanla başörtüsünü bütünleştirmek isteyen ve sanki başörtüsüne karşı bir duruşmuş gibi ötekileştirmek isteyen bir anlayış var. Görüşü öne çıktı. Yani şu ana kadar bölücülük yapan türbanları dinliyorduk. Şimdi ise aslında başörtüsünü ötekileştirerek başka türlü bölücülük yapmak isteyen yine türbanlı birileri var. Türban bir siyasi simgedir de demiş. Kime göre, neye göre ve bunun kararını kim verecek? Üstüne üstlük başörtüsünün yarın öbür gün karşımıza siyasi bir simge olarak çıkmayacağının garantisini verebiliyor mu Okay? Benim daha çok sıkıldığım yer orası. Bir bakarız. Bu sefer başörtülüler bunu siyasi simge yapmış. Yani biz Türkiye'de sarı röfleli saçın mesela siyasi simge olduğunu gördük yıllarca. Yani olabiliyor. Bin bir çeşit şey siyasi simge olarak kullanılabiliyor. Yani en basit şeyler. Alıp işte mesela Hristiyanlık. Yani iki tane çubuğu üst üste koyuyorsun. Haç oluyor. Siyasi bir simge. Çok zorlu bir şey bu siyasi simge ayıklama işi. Biraz da totaliter değil mi kafasında? Vampirlere karşı da kullanılan sarımsak şey değil da mi? Olur bu arada. Evet. Kazık da olur. Hani sonuçta neyin simge olacağına dair çok fazla öngörü yapabilmek mümkün değil. Neyin simge olduğuna dair tartışmayı da böyle işte bu siyasi olanı deyip ayırabilmek herhalde bir tek CHP'nin yeteneği. Evet. Bir de konuyu onlar açtı değil mi? Yani bu başörtüsü işini çözelim. Seçim öncesi, referandum öncesi Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşmalarda vardı. Bu bunlar bu işi kullanıyor, bunu ellerinden alacağız, çözeceğiz falan derken buraya geldik. Derken Suha Okay çıktı ve bizi yine aydınlattı. Hayır, iyi de yani oldukça iyi bir noktadan da sıkıştırmaktaydı Halk Partisi. Evet, bu yetmez. Bunun yanında barajlar da lazım, dokunulmazlık lazım falan. Bunu desteklemek gerekir. Bu işte karşılıklı muhalefet dediğimiz budur falan derken. Kılıçdaroğlu'nun çıkışları gayet yerindeydi yani. Bütün sorunları çözelim. Anayasayı da seçim sonrasına, bir yıl sonrasına bırakmadan özgürlükçü kapsamlı bir anayasa yapalım dedi. Dedi. İyi gidiyordu. Sonra birden anlamadım meseleyi yani. İşte zaten hep öyle oluyor bu iş. Sonra birden ne oldu anlamadım, böyle oldu durumu. Tam olarak şunları söylüyor. Bu arada hakkını yemeyelim. Tam olarak söz hakkını tanıyalım. Hakkı Süha Okay'ın da sonra yanlış söylediler, yalan söylediler olmasın. Bu süreçte CHP gerilim üzerine siyaset üreten iktidarla tartışmak yerine konuyu siz açtınız diye bağırasım geliyor. Neyse, pozitif ve olumlu muhalefet anlayışıyla Türkiye'nin sorunlarına çözüm önerileri sunmaya devam edecektir. Demiş. Demiş ki sonra da Sayın Genel Başkanımızın seçildiği tarihten bu yana sürmekte olan pozitif muhalefet anlayışı kararlılığımızı sürdürmede bir mutabakat olduğu ortaya koymuştur. Bu süreçte CHP gerilim üzerinden siyaset üreten iktidarla tartışmak yerine pozitif, belli ki demeye çalıştığı şu: şimdiye kadar negatif siyaset üretiyorduk, şimdi pozitif siyaset üreteceğiz. Peki tamam. İki ya. İki kutuplu siyaset. Yani. Ya beni çok ilgilendirmiyor neyin olumlu hissettirdiği, neyin olumsuz hissettirdiği de ne üreteceksiniz. Yani şimdi mesela türban yasak mı? Türban diyorlar ya, iki ayrı şey varmış. Başörtüsü serbest, türban yasak mı? Bundan sonra üniversite kapılarındaki güvenlikler kafası kapalıları değil, kafasının içinden perçem çıkmayanları mı tutacak? Neye göre hareket edeceğiz? Yani bir reel siyasette yarın ne anlama geldiğini bunu bir anlatabilir mi birisi desem, galiba yok henüz. Evet, yok maalesef. Kıvama gelmedi. Evet, Erdoğan'dan da bir çağrı gelmiş. Yani lütfen iç hizmet madde 35 değişsin, %10 barajı düşsün, bunları da söylemiş çünkü ardından Süha Okay. Bunlarla ilgili hareket etmek lazım demiş. Hareketten kastı, ben hareketi şöyle yorumluyorum. 35. madde çıksın, %10 barajı düşsün falan filan derken herhalde onlar da öyle evet düşünüyordur. Çünkü ne istediklerini söylememişler, bu konularda değişiklik demişler. Bir kazık daha yemeyelim bu başörtüsü türban gibi. Sonra gelmiş tüzük kurultayı konusu gündeme geldi mi sorusu üzerine Okay devam etmiş ve ardından da bazı basın organlarında türban tartışmasıyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun Benazir Bhutto modeli gibi bir modeli var şeklinde değerlendirmeler yapılıyor. CHP'nin modeli Bhutto mu olacak diye sorulmuş. O da Türkiye'de bu söylem farklılığı gündeme geldi. Türbanla başörtüsünü bütünleştirmek isteyen ve sanki başörtüsüne karşı bir duruşmuş gibi ötekileştirmek isteyen bir anlayış var. CHP'nin başörtüsüyle bir sorunu yok. CHP'nin geçmişte de tartıştığı konu türbandı. Yani değişen bir şey yok pozisyonda demek istiyor. Türban bir siyasi simgedir. Sayın Genel Başkanımızın ifade ettiği, isminde İslam Cumhuriyeti yok yazan Pakistan'da dahi saçın bir kısmının göründüğü yolundadır. Birincisi yani devletlerin dini olabileceğini ve olmamayı tercih eden bir ülkede yaşadığımızı söylüyorlar ki bu komik. Yani aslında devletlerin dini olamayacağı için zaten hukuk üzerinden gidiyoruz. O yüzden hani başına İslam Cumhuriyeti yazınca olmadığı gibi pek çok başında Cumhuriyet yazan ülkenin çok da Cumhur tarafından yönetilmediğini de biliyoruz. Yani hani manası yok ne yazdığınızın. O işin reklam tarafı. Yakışıklı güçlü adam yazdığım zaman yakışıklı ve güçlü haline gelmiyorum. Yani geliyorsam yazabilirim ya da ne bileyim. Erdoğan da şey demiş. Harekete geçtik bile demiş. Başörtüsü önerisini İran modeline benzetmiş ve hayal kırıklığı yaşadığını söylemiş Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Ama parti içinde yeni anayasa için görevlendirmeyi gerçekleştirdik bile. Ve şimdi yalnız yine de seçimden sonra olur demiş. Yani benim anlayabildiğim kadarıyla İnsanlar siyaset yapmasın ders çalışmıyor diye takılıyor. Evet, ders çalışmıyor insanlar. Ya. Yani çok ciddi bir şey, birazcık ders çalışabilseydik eğer, yani bu hem anayasa konusunda evet ama yetmezle başlayıp ondan sonra bütün bu ister türban ister diğer bütün konularda, Kürt açılımı meselesinde de ve geçmişte kalan bütün bu faili meçhul cinayetler, korkunç gulyabanilerin dolaştığı, canavarların dolaştığı geçmişin açılması konusunda da çok ciddi bir şekilde işbirliği yapıp bir yerlere götürmek mümkündü ama siyaset yapılmak isteniyorsa. Ama bunun da altını doldurmak için bir takım ders çalışmak gerekiyor yani. Yani çalışılıyor ama çalışılan genellikle tribünle ilgili. Yani hafta sonunun beni en tilt eden diğer açıklaması ise Erdoğan'dan geldi. Birazdan da verilebilir, şimdi evet, de verilebilir. Evet. Yani peki ara verelim ve hani, ondan sonra konuşalım onu da. Yani. Hakikaten mevzunun çünkü sadece ve sadece bu bir tornistan yolu değil ama sadece CHP ile ilgili olduğunu da düşünmüyorum. Karşısında hiç muhalefeti olmayan, bu sebeple sadece türbünü oynayabilen bir parti de var. Tam da işte bu bahsettiğimiz düzlemin sonucu olarak. Türban mı başörtüsü mü? Vallahi 90'lardaydı ya bu. Yani hani bir 10 senedir vazgeçtilerdi bu tartışmadan. Şimdi buna dönmekse eğer demokratikleşme adımı, özgürleşme adımı ya da insan hakları perspektifi olmaz olsun dedirtiyor. Ama mesela işte Ani'de gidip cuma namazı kılan bir grup ırkı bütün oldular. Onlarla ilgili konuşup eleştirdi Erdoğan. O da eleştirirken sürekli Anı harabeleri, Anı diye inatla 100.000 kere üst üste söyledi. Gazetelerde, televizyonlarda da mesela bu Anı hop döndürüldü, Ani olarak yazıldı. Düzeltmek değil, suratına vurmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o namaz kılanla Anı diyen arasında ne fark var bilmiyorum ben de. Evet, bir o tartışma da vardı, ona da döneriz, saat 8.35 oldu. Ondan sonra da mesela en önemli bir başka tartışma konusu olarak da şey geliyordu. Yani Hanefi Avcı aslında bir uçak mıydı? O da var. Bir de çok daha vahim olanı tabii bütün hafta sonunda tartışılan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in öldürülüp öldürülmemesi ve Eşref Bitlis'in bütün subaylarının öldürülüp öldürülmediği. Sabah gazetesinde de bugün Eşref Bitlis'in Özal'a yazmış olduğu mektup ilk kez yayınlanmış. Onu da Bitlis haberiyle birlikte vermekte fayda olabilir. Bir de bu korkunç şey tartışılıyordu, evet, yani son mektuplarla beraber. Evet, bu yani çok farklı gündemleri var dünyanın. Bir de tabii Kürt sorunundan hiç bahsetmedik bugün içinde ki bir de öyle bir paket var memleketin yarısını kaplayan. Yani bütün bunların yanında gerçekten türban nedir, başörtüsü nedir, kimlere izin vereceğiz, hangi perçemler görünebilir diye tartışmaya kalkan ve bunu özgürlükler perspektifiyle yapan bir de partimiz var. Sosyal demokrat tarafta. Her şey yolunda ya. Vallahi başka diyecek bir şey yok. İşte dönme dolap çalmamızın sebebi de buydu başlangıç parçası olarak. Öyle mi? Peki. ne diyeyim? Ara verdik. Açık Gazete. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way into New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. No, no. Yeah, feeling good was easy, love, when he sang the blues. You know, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the cold. One day up near Selena Sloan, I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. But if feeling good was easy, alone when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La, da, da. Janis Joplin'den dinledik Me and Bobby McGee, Kris Kristofferson'ın ünlü bestesini Janis Joplin seslendirdi. Kimilerince dünyanın en güzel özgürlük şarkılarından biri olarak nitelenen bu şarkı. Janis Joplin'in ölümünün tam 40. yıl dönümündeyiz. 14 Ekim 1970'te hayata veda etmişti, çok genç yaşta. 1943 doğumluydu, 27 yaşında ölmüştü. Amerikalı şarkıcı, besteci ve müzik aranjörü, aynı zamanda Big Brother and the Holding Company gibi önemli bir grubunda liderliğini yapıyordu, solistliğini yapıyordu. Sonradan da solo çalışmalarına devam etti. Gelmiş geçmiş en baba pop, yani rock pop müziği sanatçıları arasında da ilk yüze giriyor. Rolling Stone dergisinde Janis Joplin 46. sırada ve gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar listesinde de 28. sırada yer almış, eğer bir bilgi. Janis Joplin'e ölümünün 40. yıl dönümünde bir günaydın demiş olduk ve tekrar döndük gündemimize. Öncelikle bu Erdoğan'dan bahsediyordun sen, Erdoğan'ın açıklamalarından. İstersen ondan kısa bir iki açıklama yapıp sonra diğer gündem konuları. Çok kısa yapabilmek mümkün değil. Dün televizyonun 1/3'ünü oluşturuyordu Erdoğan'ın konuşması ama yani hani bı diye devam ettiğinde düşünmek mümkün. Çeşitli konularda konuştu. Yeni bir şey yoktu. Benim açıkçası işte dediğim gibi en ifrit olduğum ya da işte kızarıklıklarımın kaşınmasına yol açan yer anı harabeleri oldu. Şöyle dedi kendi deyişiyle, liderlerden bir tanesi Kars Anı Harabelerine gitti. Allah kabul etsin, orada bir cuma namazı kıldılar. Ama bakın, onların Anı Harabeleri aklına gelmediği dönemde biz Anı Harabelerine 42 kilometrelik duble yol yaptık dedi. Var olsun diye ayağa kalkıp alkışlamaya başladım evde. Evet, bu mesele... Yani 42 kilometrelik yol yaptık ama betonun altına da bir tane iğnin noktası kaçmış anladığım. Bu arada betonu dökerken herhalde evet, öyle neden oldu. Türkçeleştiriyor acaba ya o dili. Yani ani onu, o medeniyetin adı da o. Krallığın adı da o. Kral Gagik tarafından filan da kurulmuş. Ermeni bir kral, daha da ters tarafı işin. Zaten bunu söylememek üzerine kurulu bir tarih yazgısını bozmadan reforme etmeye çalışan ilginç bir halle karşı karşıya olduğumuz için tarih algısını bozmuyoruz ama nedense birileri gidip orada ayin yapıyorlar anıda. Niye anıda ayin yapıyor birileri? Orasını bilmek mümkün değil. Ayin yapan yok bu arada. Bahçeli kısmından bahsetmiyorum. Yani yarın öbür gün Ermenilerin gelip anıda ayin yaptıklarını duymamız ihtimali var. Değil mi? Evet. Yani yaparlarsa anı da mı yapmış olacaklar ve anı da niye ayin yapıyorlar orasını bilemeyeceğiz hiç. Ama böyle bir şey olmuş olacak. O olayın bir de iyi güzel bir de dini boyutu başladı. Karşılıklı olarak sureler atışıldı. O da güzeldi, yani, evet. MHP kendine yakışanı yaptı her zamanki gibi. Maide suresini aldı. Ve dedi ki işte daha doğrusu ilk başlatan MHP olmadı. Öyle başlamak lazım herhalde. Egemen Bağış Maun suresini okumalarını tavsiye etti. Bu şey oluyormuş. Gösteriş için namaz kılanlarla ilgili ki okuyunca açıkçası bence ha uygun evet falan filan dedim. Ama tabii benim dediğimin 5 paralık önemi olmadığını bilerek. Aynı zamanda Bağış'ın ve Bahçeli'nin de neyse. MHP'de buna cevaben Maide suresinin 51. ayetini okusunlar dedi. Yani Yahudi ve Hristiyanlarla dost olmayın diyen ayeti. Gerçi yorumuna dair epey epey şey var bunun ama neyse çok girmiyoruz. Genellikle ırkçı ya da daha böyle faşizan eğilimleri olan siyasetlerin içindeyseniz böyle okuyorsunuz Maide'yi. Benim bildiğim o Yahudiden Hristiyan'dan dost olmaz, olmamalıdır diyor Kur'an diye. Böyle karşılıklı bir de işte alışveriş şeklinde kullanılan sadece bir de Kur'an var. Kalsaydı biri daha mı çıktı? Bir sure daha mı? Hayır, sure değil. Bir de uyrukluk meselesi işin içine girdi. Nasıl? Egemen Bağış dedi. Ha, evet, öncelikle Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığını açıkla, bıraksın ondan sonra konuşsun dedi. Bir Türk olsun hele dedi. Bahçeli, öyle mi peki? Devlet Bahçeli. Egemen Bağış da bunu ispat ederse ben istifa etmeye hazırım bütün görevlerimden dedi. Milletvekilliğini de kastediyor muydu bilmiyorum ama istifa ederim dedi ama edemezse kendisi istifa edecek mi diye soru sordu. Yok. Yani bu tip politikanın en büyük keyiflerinden biri budur. İstediğinizi söyleyebilirsiniz. Yeterince sansasyonelse. İstifa olmaz diyorsun. Yok, olmaz. İstifade olur, istifa olmaz diyorsun. Tabii tabii, pek tabii. Mümkünse öyledir yani. Evet, bu yüksek seviyedeki tartışmayı bence burada noktalayalım ve bir diğer çok vahim bir başka noktaya gelelim. O da bütün hafta sonundaki, daha doğrusu cumadan beri başlayan, 17 yıldan beri devam eden bir meseleden bahsediyoruz. 1993 yılında çok karanlık bir yıl. Hakikaten Uğur Mumcu'nun da başka insanların da öldürüldüğü karanlık bir yıl. Eşref Bitlis olayı var. Eski jandarma genel komutanı Bitlis. Ama Bitlis'in birlikte görev yaptığı 7 subayında 1990'larda ya suikast ya da şaibeli kazalar nedeniyle öldüğü haberi vardı. Çok Şahin Bayar kaleme almıştı bir taraf gazetesinde bir yazıyı. Yani ağır bir durumla karşı karşıyayız. Devletin Kürt politikasının üzerinde yorum yapan, eleştiren Kor General Hulusi Sayın'ın, Kor General İsmail Selen'in ve Adana Bölge Komutanı Temel Cingöz'ün 1991 yılı içinde suikaste kurban gitmiş oldukları, Bitlis'in emrinde çalışan Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Aydın'ın, Bahtiyar Aydın'ın 1993 yılında Kanas suikast silahıyla vurulması var. Aynı yıl binbaşı Cem Ersever'in, işte JITEM'in kurucularından olduğu söylenen binbaşı Cem Ersever'in Ankara'da ölü bulunması, elleri arkadan bağlı, kafasında ateşlenmiş olarak. 1994'te lojmanında ölü bulunan Albay Kazım Çillioğlu var. O da Bitlis tarafından Tunceli'ye gönderilmiş. Ayrıca daha önceden de konuştuğumuz Albay Rıdvan Özden de 1994'te iki korumasıyla öldürülmüştü. Yani ve Albay Çillioğlu'nun oğlu da basına, Tarafa gazetesine de demeç verdi ve savcılığa suç duyurusunda bulunacağını açıklamıştı. Hulusi Sayın suikastini dev sol üstlenmiş ama izlerin hep derin devleti gösterdiği de söyleniyordu. Yani Bitlis'in bütün subaylarının öldürüldüğüne dair haberler vardı. Bir Star gazetesinde, dünkü Star gazetesinde Eşref Bitlis'in sağ kolu Albay Çillioğlu'nun faili meçhul cinayetlerin araştırılmasına ilişkin notlarının bulunduğu ikinci bir not defteri, ajandası ortaya çıkmış. Oğlu Gökhan Çillioğlu da babam bu yüzden öldürüldü demiş. Faili meçhul cinayetleri araştırıyormuş. Ve 6 Ocak sayfasında ajandasının faili meçhul cinayetlerin listesi yapılsın notu varmış el yazısıyla. Onu da basmıştı Star gazetesi dün el yazısıyla kendisinin. Evet ve ölümüyle ilgili çok ciddi de tereddütler var. Ayrıca Eşref Bitlis'in, Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in şüpheli uçak kazasının bilirkişisi Profesör Ahmet Nuri Yüksel'in de bombalı sabotaj olduğunu işaret ediyor. Yüksel 40-50 saniye gibi kısa bir süre içinde infilak eden uçak motorlarının bomba düzeniyle devre dışı bırakıldığını söylüyor. Profesör Yüksel, iki motorda aynı arıza, aynı anda arıza çıkıyor iç tahribatla. Vardığım sonuç şudur diyor, bu teknik bir bilirkişi sonucu. İçeride bir patlama olduğu, motorların girişine arkasına C4 yerleştirilebilir. Bu dışarıdan ve belli sıcaklıkta patlatılabilir demiş. Mesela motorun gömleğinin sağlam olmasına rağmen yüksek sıcağı ve tonlarca ağırlığa dayanıklı çelik türbin palalarının yarısının enkazda bulunmadığını belirtmiş Yüksel, Profesör Yüksel. Bunun da tek bir açıklaması var. Motorlara patlayıcı konması diyor. Palalar uçak havadayken etrafa dağılması anlamına geliyor. Bir de şunları söylemiş. Havacılıkta iki motor arıza yapabilir ama aynı anda duramaz demiş. Yüksel ses kayıtlarında da buzlanmaya ilişkin bir delilde bulunmadığını belirtmiş. Çünkü donan bir uçak motorundan kayıtlarda dinlenen kayıtlardaki gibi bir ses gelemeyeceğini ifade etmiş. Yani bir sabotaj meselesi. Tabii şey de var. Yani olay 17 Şubat 1993'te kalktıktan 9 dakika sonra Ankara Yeni Mahalle Posta İşletme Merkezi'nin bahçesine düşmüş. Korkunç fotoğrafları da bir kez daha yayınlamış durumdalar. Üzerlerine kağıt parçaları örtülü cesetlerin. Bitlis'le birlikte 4 kişi hayatını da kaybetmişti uçakta. Böyle bir durum vardı. Bugün de bir de tabii şeyden de bahsetmek mümkün. Bütün bağlantılı olarak Eşref Bitlis'le ilgili pek çok subayın da birbirine bağlayan bir olaylar zincirinden bahsetmek mümkün. Sabah gazetesi ise bugün senin de dediğin gibi 17 yıllık karanlığa ışık tutuyoruz diye son mektup diye bir manşet yayınlamış. Aslında bir karanlığa ışık tutmaktan çok nedense 17 yıldır haberimiz olmayan mektubun yayınlanması durumu. Yani hani sabahın yaptığı işin önemli olduğunu düşünüyorum ama bir şeylere ışık tuttuğunu söyleyebilmek 17 yıl sonra mümkün değil. Yani Bitlis'in ölmüş, öldürülmüş olabileceğine dair ortada zaten envai çeşit hikaye var. Bu da hikayeyi güçlendiren ögelerden biri olacak herhalde bundan sonra. Yazılmış olan mektup Bitlis tarafından Özal'a. Evet. Yani ne diyor? Çok aslında diyor ki önemli şeyler de var olduğu söylenebilir. Sayın Cumhurbaşkanım, zat-ı haliniz bu olaya müdahil olmalı. Aksi takdirde bölgede son alınamayacak ciddi risk ve tehditlerle karşı karşıya biliriz. Karşı karşıya kalabiliriz diyor. 3 sayfalık mektup yazmış. Temelde Kürt sorunuyla ilgili. Yani bir kere bir çekiç güç o zamanki adıyla adlı Irak operasyonlarını yapan kuvvetlerin Amerika Birleşik Devletleri bölgede konuşlu. Bazı komutanların PKK'ya yardım ettiğini ayrıntılarıyla açıklamış. Görüntü ve telsiz konuşmalarını aktarmış. Bunu mesela Eşref Bitlis'in bilip de diğer komutanların o dönemde bilmemesi ihtimali yok herhalde, değil mi? Yani sadece komutanların değil herhalde, aslında pek çok insanın bundan devlet içinde haberi olmaması imkanı yok diyebiliriz. Özal'ın haberi olmadığı aşikar çünkü bu mektup yazmış yani Cumhurbaşkanı'nın, ama Başbakan Demirel mi o sırada, evet onun da bilgisi dahilinde olmalı herhalde. Fakat mektupta ikinci olarak devlet içindeki bazı unsurların terörden rant sağladığını vurgulamış ki bu çok önemli tabii. İsimler veriyor. Bu da yine bilmediğimiz bir şey değil. Ama o zaman gene. Tabii yani bilmediğimizden kastım Türkiye'de JITEM'in olduğunu da kaç yıldır biliyoruz ama JITEM'in varlığı yeni yeni kabul edilip ha var ne var falan diye devam edilen bir hikaye dönmeye başladı mesela. Orada Güneydoğu'daki bazı iş adamlarının güvenlik güçlerinin de desteğini alarak diyor yani. Hı hı. Türk Silahlı Kuvvetleri ve polis, jandarmadan başka bahsediyor. Başka bir güvenlik yok. Bölgede terör örgütü PKK adına kaçakçılık. Yani bu silah mı, uyuşturucu mu yoksa hepsi birden akaryakıt mı bilmiyoruz. Kaçakçılık yaptığını belirtmiş. Ve mektubun ikinci bölümünde de Kürt sorunu çözüm önerilerini içeren bir rapordan bahsetmiş. Kod adı Kale olarak tanımlanan bir planda. İlk önce terör belasının def edilmesi. Aynen böyle yazmış Sabah, o yüzden aktarıyoruz, gerektiğini belirtmiş. İkinci aşamada ise Kürt halkına yönelik ılımlı adımların atılması için devlet politikası oluşturulması gerektiğini vurgulamış ve demiş ki Bitlis, bölge halkının kazanılması zaruridir. Halk yanlış yönetimiyle terör örgütü arasında sıkışmış durumdadır. Bunu suistimal eden unsurların bertaraf edilmesi zorunluluğu ortadadır demiş. Ama bunu suistimal eden unsurların bertaraf edilmesi değil, kendisinin bertaraf edilmiş olduğuna ilişkin çok sayıda şüphe var şimdi. Hı hı. Çok önemli bir cümle gibi geldi bana bu. Bölge halkının kazanılması zaruridir, zorunludur yani. Halk makasta diyor orada bölgedeki Güneydoğu, hı hı, Anadolu bölgesinde Kürt halkı esas olarak. Yanlış yönetimle bir tarafta bir tarafta da terör örgütü arasında sıkışmış durumdadır diyor. Bu bana bir Afganistan'da bir sivil haklar savunucusu, yiğit bir kadının söylediği, yazdığı mektubu, New York Times'a yazmıştı yanılmıyorsam, mektubu, hı hı, gösteriyor. Taliban, Afgan halkı da Amerikan işgaliyle ve onunla birlikte hareket eden yönetimle Taliban arasında sıkışmış durumdadır. İkisiyle birlikte mücadele etmek zorundayız. Bu herhalde zaten insanlık tarihi kadar eski bir hikaye. Yani ortada savaşlar olduğu zaman yerelde yaşayan insanlar savaşan tarafların, orduların arasında ezilir ve mahvolurlar. Yine yaşanan bu. Yalnız şöyle olmuş ardından, bu mektubun ardından aslında Özal Bitlis'le görüşmüş ve konuyu devletin zirvesine taşıma kararı almış. Planın içeriğini önce dönemin başbakanı Süleyman Demirel ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş'le değerlendirmiş Özal. Konunun ayrıntıları daha sonra MGK'da ele alınmış. Özal, MGK'nın Ağustos 92 tarihli Diyarbakır'daki olağanüstü toplantısında 27 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen toplantı 6 tane maddelik bir bildiri yayınlamış ve kod adı Kale denilen plana epey benzediğini söylüyor Sabah gazetesi. Terörle mücadelenin yasalar çerçevesinde yürütüleceği, bölge halkının yaşam seviyesini yükseltilmesi için çalışma yapılacağı yazıyormuş. Ardından da Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık'ta MGK toplantılarında terör konusu ayrıntılı bir şekilde bildirilere yansımış. Yalnız çok sayıda insanı da hem silahlı kuvvetler içinde hem de hükümette yakın kanatlar içinde çok sayıda insanı da rahatsız ettiğini yazıyor. Yani TSK içinde, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde de bazı komutanlar sert eleştiriler dile getirmişler. Doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı'yla temas etmesi de rahatsızlık konusu olmuş. Bitlis'i Erbil'e götüren helikopterin taciz ateşine uğradığı da biliniyor. İkinci bir görüşme daha yapmış daha Aralık 92'de Bitlis. Bundan sonra da bütün ağırlığını da Kürt sorunu üzerine verip kendine yakın kurmay kadrodan bir ekip oluşturmuş. İşte bütün o ekibin de teker teker ve kısa aralıklarla öldürülmüş olduğu haberleri de var gazetelerde. Ve sonunda ölümünden 7 ay önce Cumhurbaşkanı Özal'a gönderdiği mektuptan sonra hem kendisi hem yakın subayları hem de arkasından da Özal'ın, bizzat Özal'ın, Cumhurbaşkanı Özal'ın da ölümünün şaibeli olduğuna dair çok sayıda şey geldi. Oldukça karanlık bir tarih, yakın tarihimiz var diyebiliriz değil mi? Bu ülke içinde. Yani başörtüsü filan da tartışmaları hepsi iyi, hoş da. İyi, hoş da yani hani yeni kısmı neresi? Birincisi, ikincisi neyi tartışıyoruz? Yani konuya çünkü iki perspektiften bakmak mümkün. Bir, dini perspektif. Bunun anlamı şu, Müslüman kadınlar başlarını örtmeli mi, örtmemeli mi? Örtmelilerse nasıl örtmeliler? Nasıl örttüklerinde bu İslami bir örtü olur, nasıl örttüklerinde bu gayri İslami olur? Bu kısmı en azından şahsen beni zerre kadar ilgilendirmiyor. İsteyenler kendilerini Marslı olarak tanımlayabilirler, suratlarını yeşile boyayabilirler ve böyle gezme hakkına sahiptirler benim baktığım yerden. Çünkü insanların kendi ifade özgürlüğü vardır. Bir şeylere inanma ve bu inanma üzerinden bunu tanımlama ve simgeleştirme özgürlükleri vardır. Bu özgürlüklerin elinden aldığınızda bu evrensel insan haklarıyla taban tabana zıttır. Tam da bu sebeple bu özgürlüğün nerede başladığı, kaç perçemin çıkıp kaç perçemin içeride kalması gerektiği falan filan, bunlar özü gereği, özü de şu insan hakları, ahlaksız tartışmalar oluyor. Bunları bırakmak gerekiyor bütünüyle ve nereden bakıyorsak oradan konuşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, bence burada noktalayalım. Şimdi saat 9:03 geçiyor. Başbakan şeyine de takıldım aslında. Anı. Anı bir de bizim oraya yaptığımız şeyde duble yolla ölçülüyor. Bu da yani. Ya demeye çalıştığı şeydi, bütününü dinlediğim için. Hani siz hiçbir şey yapmazsınız, ondan sonra gider bir de artist namaz kılarsınız. Biz ise yollar yapıyoruz, bilmem ne yapıyoruz. Standart bu kalkınmacı işte her mahalleye 3 baraj muhabbetinin bir parçasıydı. Bu da ayrı bir yıkım konusu. Bunu da peki sonra konuşalım. Bir de diğer tartışma konusu tabii işte Hanefi Avcı ve Fethullah Çılık tarikatı tartışması. Tarikat değil de cemaat diyelim, tabii yanlış söyledim, affedersiniz. Bir de onun üzerinde de dönen tartışmayı da 9:30-10 arasında yapmaya çalışırız. Açık Gazete. Semra Cerit Mazlum'la İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik. Günaydın Semra Hanım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Evet, 10 Ekim'e doğru artık bir haftadan az bir süre kalmışken 10-10-10 eylemine iklim dünyasında, dünyamızın ikliminde daha doğrusu neler olup bittiği konusunda biraz konuşalım. İklimde neler olup bittiğinde konuşalım. İklim değişikliğine karşı yapılanlar konusunda da birkaç şey söyleyelim. 10 Ekim eylemine bir hafta kalmışken aslında iklim değişikliğiyle ilgili uluslararası çabalar bağlamındaki müzakerelerde de yeni bir şeydeyiz, noktadayız. Kasım sonu, Aralık başı Cancun'da yapılacak müzakereler öncesinde işte bir son durak daha, sürekli son duraklardan bahsediyoruz ama duraklar giderek artıyor. Evet. Fakat bu sene için en azından Cancun öncesinde yeni bir son duraktayız. Bu hafta boyunca işte pazartesiden cumartesiye şey yapılacak, yeni müzakereler sürdürülecek. Bu sefer Çin'de, Tianjin kentinde sözleşme altındaki ve Kyoto protokolü altındaki çalışma gruplarının son şeyleri yapılacak, toplantıları yapılacak. Tabii Çin toplantının Çin'de yapılmasının da kendi başına bir anlamı olduğunu söyleyebiliriz. Birçok yorumcu Çin'in bu toplantıları davet etmesini, Çin'de yapılmasını istemesini bir stratejik adım olarak da değerlendiriyorlar. Hani dünyaya yalnızca iklim müzakereleri bağlamında değil, genel olarak dünyaya yeni bir şey, imaj sunmak fikrinin de arka planda yattığını söyleyenler var. Bu türden analizler yapanlar var. hani, iklim değişikliği sorununu ciddiye aldığını, bu konuda önlem almaya, uluslararası çabalara katılmaya, destek vermeye yakın ve eğilimli olduğunu göstermek için bir fırsat olduğu şeklinde yorumlar var. Çin'in bu toplantılara ev sahipliği yapmasını. Sorun da vardı aslında. Toplantıların nerede yapılacağı, işte maliyetinin kim tarafından karşılanacağı konusunda. Bu sene bu ekstra toplantılar ortaya çıkınca, Kopenhag'daki başarısızlık sonrasında ortada kalmış gibiydi toplantılar. Yer ve sahip bulunamıyordu, ev sahibi bulunamıyordu. Çin böyle bir girişimde bulunarak Tianjin kentinde yapılmasını teklif etti. Fakat böyle de bir yanı var. Yeni bir yeşil imaj Çin'in oluşturabilmesine de katkısı olacak gibi görülüyor şeyin. Bu toplantının orada yapılmasının. Evet, ama Çin galiba çok umut verici de bir tavır sergilediği söylenemez Çin'in de. Çünkü hatırladığım kadarıyla gelişme yolundaki ülkelerden çok fazla talep ediliyor ve iklim konusundaki çözüm asıl gelişmişlerden, zenginlerden gelmelidir şeklinde anlaşılabilecek bir ifadeleri vardı galiba. Evet, bu Çin'in müzakere stratejisinin belkemini oluşturan söylem, sorumluluğun zengin ülkelerde olduğu, tarihi sorumluluk dolayısıyla ve bu bağlamda da yoksul gelişme yolundaki ülkelerin değil, zengin ülkelerin bu 2012 sonrasında da emisyon azaltımı konusunda asıl sorumluluğu yüklenmeye devam etmesi gerektiğini söylüyorlar. Bu doğru da kısmen, değil mi? Yani büyük ölçüde doğru hatta. Yani iklim borcu, işte Bolivya'da geçen bu sene yapılan toplantıda da iklim borcunun hayati önemi olduğu ortaya çıkmıştı, yayınlanan Tabiat Ananın Hakları Deklarasyonu'nda da. Evet, iklim borcu kavramı giderek daha fazla kabul görmeye başladı. Hani destek de bulmaya başladı. 1990'ların başında Latin Amerika'da yerel çevre grupları, yaşam savunucuları diyelim, köylü hareketleri, işte bunların koalisyonlarının ortaya attığı bir kavramdı. Çevre borcu, ekolojik borç kavramı. Bu daha sonra iklim müzakerelerine de taşındı. Çünkü orada daha fazla karşılığını bulmak, hani somut olarak ortaya koyabilmek mümkün borcu, ekolojik borcu. Hindistan müzakerelerde uzun süre bu tezin seslendiriciliğini yaptı. Destek aradı bu çerçevede. Aslında Çin tam da böyle bir etik şey üzerinden kurmuyor söylemini. Çok realist bir iklim politikası olduğunu söyleyebiliriz Çin'in. Yani Hindistan ve öteki daha az gelişmiş ülkeler daha normatif bir temel üzerinden adalet kavramı ekseninde, işte iklim borcu gibi, çevresel mekan gibi, environmental space kavramı kullanıyor Hindistan. Yani atmosferin ortak, küresel ortaklardan biri olduğu ve zenginlerle yoksulların hakkaniyet çerçevesinde atmosferden yararlanması gerektiği gibi. Hani etik tabanı daha güçlü, daha fazla yani politikaya olduğu kadar vicdanlara da seslenen bir şey yapıyorlar. İklim müzakere söylemi kuruyorlar ve onun üzerinden yürütüyorlar çabalarını. Çin'i hani açıkça biraz bu şeyden, G77'nin bu tarafından ayrı tutmak gerekiyor. O hani hızlı büyüme politikası Çin'in iklim şeyine de, politikasına da yansıyor. O hani böyle çok kabaca gelişmekte olan ülkelerle gelişmiş ülkeler arasında mekanik bir ayrıma giderek yani bugünkü durum üzerinden kuruyor kendi şeyini, stratejisini. Böyle bir şey taraf var. Yani ayrılan yanı var G77 ve Çin'in birlikte müzakere etmekle birlikte. Bu hani realist iklim politikasının başka bir yanı da Çin açısından baktığımızda yeni bir blok oluşturma. Hani zaten var olan bloğu kendi lehine biraz daha güçlendirme diyebiliriz belki. Girişimleri sürdürüyor aynı zamanda. Hani şeyden bu yana, 2007'den bu yana, Bali konferansından bu yana G77 içinde ve genel olarak gelişme yolundaki, az gelişmiş ülkelerdeki iklim politikasına bakışı kendi yanına, kendi lehine doğru çevirme arayışında. Hani şöyle de bir eğilim var. Avrupa Birliği özellikle ve bazı Avrupa ülkelerinin çabasıyla 2012 sonrası anlaşmayı güvenceye alabilmek için zenginler ve yoksullar arasında da bir ortaklık oluşabiliyor bazen. İşte Maldivler ve bazı küçük ada devletleri gibi ülkelerle zengin Avrupa ülkeleri arasında ikili, bölgesel, hani çok taraflı anlaşmalar yapılıyor. Aynı zamanda da müzakerelerde ortak bir dil geliştiriliyor. Bildiğimiz çerçevenin içerisinde çok radikal yenilikler getirmese bile bu. Çin bunu bir ölçüde de tehlike olarak görüyor kendi, hani sizin tarif ettiğiniz söyleme. Eğer G77 içindeki ya da gelişme yolundaki ülkeler grubu içindeki bazı ülkeler, daha yoksul ve iklim değişikliğinden daha fazla etkilenecek olan ülkeler, zengin ülkelerle birlikte hareket ederlerse, bu eninde sonunda işte Çin gibi daha ileri durumdaki, gelişme yolundaki ülkelerin olasılık, büyük olasılıkla emisyon azaltım sorumlulukları altına girebilecekleri kaygısı taşıyor Çin. Dolayısıyla bir yandan da bunu engellemeye çalışıyor. Hani o G77 bloğunu bütün tutmaya ve zenginler ve yoksullar arasındaki emisyon azaltımı konusundaki yükümlülük farklarını olduğu gibi sürdürmeye çalışıyor ve onların da desteğini kaybetmemeye çalışıyor. Peki vardığımız bu noktayı nasıl özetleyeceğiz? Yani buradan nereye bir çıkış görülebiliyor mu? Görebiliyor musunuz siz? Bu aşamada yani 2010 yılı aslında çıkışların teker teker kapanması gibi bir şeye de, olguya da tanıklık etmemizi yol açtı. Geçen sene bu dönemde konuşurken bu uluslararası politika hakkında daha umut var. Hani kaygılı da olsa, çok güçlü de olmasa daha umut vardı. Biz de öyle bakıyorduk, dünya da öyle görüyordu. Bir anlaşmanın mümkün olabildiği ve yeni kurallarla bir anlaşmanın yapılabileceği yönünde beklentiler hayli güçlüydü. Fakat 2010 artık bu umutların teker teker yok olmasına neden oldu. Bu biraz da kolektif bir çabanın ürünü aslında. Hani şey öncesinde, Kopenhag öncesinde, Bali sonrası ve Kopenhag öncesi diyelim, uluslararası sistem aktörleri, hani Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, daha sonra da tek tek hani belli başlı devletler, Avrupa Birliği de içinde olmak üzere, böyle bir iyimserlik ve olumlu yöne gidiş havası yaratmışlardı. Bu bir ölçüde de hani şeye gereklilikti. Uluslararası müzakereye ivme kazandırmak için bir gereklilik olarak da görülmüştü ve onu, bu gerekliliğe dayalı bir açma, müzakereleri açma ve toplumun tabana ulaştırma, toplumların desteğini ve bir ölçüde de baskısını alma stratejisi olarak kullanılmıştı. Fakat Kopenhag sonrasında çok fazla baskının da işe yaramadığı gibi bir şey oldu herhalde. Fikir oluştu bu uluslararası aktörlerde. Onlar da o Kopenhag'da izledikleri stratejinin tersini izlemeye başladılar. Ve sürekli olarak şeyi düşürmeye çalışıyorlar. Beklentileri düşürmeye çalışıyorlar. Yani hem Birleşmiş Milletler hem de müzakerelerdeki bu başlıca taraf ülkeler Cancun'dan büyük beklentilerin olmaması gerektiği, işte burada anlaşmanın sağlanamayacağı, en iyi ihtimalle 2011'de Güney Afrika'da yapılacak gelecek konferansta daha derli toplu bir çerçevenin oluşabileceği gibi yeni bir dil geliştirdiler. Evet, ama bir de mesela geçenlerde George Monbiot'un Guardian'da yazdığı gibi, yani Kopenhag aslında çok sivil toplumun, kitle hareketlerinin, çevre hareketinin filan çok yükseldiği bir noktaydı, ama orada öylesine büyük bir satışa geldiler ki, yani zaten size STK'ları filan da çıkarttılar dışarı, işte son beraberce gördüğümüz, yaşadığımız şeylerdi. Yani Kopenhag süreci büyük bir başarısızlıkla, fiyaskoyla sonuçlanınca artık uluslararası düzende, işte GATT gibi, General Agreement on Tariffs and Trade görüşmelerinde de olduğu gibi, ticaret görüşmelerinde başarısız bir süreçle bağlantılandırılmak istemiyor hiçbir hükümet. Dolayısıyla da Kopenhag sonrasında artık hiç kimse uluslararası böyle bir zirveye bel bağlayacak, bunun bir başarı formülü olarak ortaya atılacak bir şey olarak görmüyorlar. Cancun da bunlardan bir tanesi. Yani hiç kimse ümit bekleyen tek bir ülke bile, temsilcisi bile duymadım ben şahsen mesela. Evet, yok. Şeydi, yani Cancun'dan beklentileri örneğin birkaç paketin kabul edilmesi olarak özetleyebiliriz. Yani kapsayıcı anlaşma, tam da sizin tarif ettiğiniz gibi yeniden bir başarısızlık yaşamaktansa ve dünyaya bu başarısızlığı sunmak zorunda kalmaktansa daha küçük küçük adımlar üzerinden ilerlemek, daha parçacı bir yaklaşımı benimsemek gibi bir eğilim söz konusu. İşte bu nedenle de bu büyük paketin, Bali'den bu yana müzakere edilen bu büyük bir paketin bazı kısımlarını Cancun'da sonuçlandırmak istiyorlar. İşte bunların başında adaptasyon geliyor. İklim değişikliğinin etkilerine karşı alınacak adaptasyon önlemlerini düzenleyen bir çerçevenin kabul edilmesi bekleniyor. Ama sorun şu ki dünyanın yani bekleyecek zamanı kalmadı. Yani 350 parçaca bir dönmek meselesi sadece bir slogandan ibaret değil ki, bir şiardan. Yani bilim dünyasının %99'unun büyük bir netlikle, kanıtla ortaya koyduğu bir şey var. Ya 350 ya yok oluş diye nitelendirilecek bir şey ve önümüzde sadece birkaç yıldan bahsediliyor artık geri döndürülemez noktaya varmasının, işte 2 derece sıcaklık artışının bulması, ondan sonrasının da kontrolden çıkmasının. Bu durumda yani uluslararası bu çerçevelerden çok belki yeni bir sizin de geçen 15 gün önceki programda ifade ettiğiniz gibi toplumdan topluma bir mesajlaşma, haberleşme ve bunun sonunda oluşturulacak yeni bir hareket nasıl yaratılabilir? Hükümetlere de siz yapamıyorsunuz, biz yapabiliriz'i gösterecek bir hareket nasıl doğurabilir? O durumda görüyorum ben aciliyeti işin. 10-10-10 da o yüzden bana çok fevkalade önemli gözüküyor. Evet. Şuna değinip belki hareketlerle ilgili şeye geçelim. Şimdi doğanın realitesiyle siyaset sisteminin ve uluslararası siyasetin realiteleri birbiriyle uyuşmuyor. Yani bunu hep söylüyoruz ama giderek daha fazla bir gerçek dışılık hakim olmaya başladı sisteme. Şimdi bu iklim müzakerelerinde gereklilik ve yapılabilirlik gibi iki ayrı şey var, uç var. Yani gereklilik 350 ppm'e indirilmesi, işte 1,5 dereceden daha fazla sıcaklık artışına izin verilmemesi. Öte taraftan bir de yapılabilirlik var ve bu devletler sistemini yönlendiren anlayış haline geldi. Şimdi gereklilik ve yapılabilirlik arasında bir seçim yapmak zorunda kalmış gibi hissediyor bu devletler sistemi kendisini. Kopenhag öncesinde gereklilikten yana daha ağır basıyordu. Yani yapılması gerekenden yana daha büyük bir şey vardı. O tarafa doğru yaklaşma vardı. Kopenhag sonrası yapılabilirlik ölçütü artık yönlendirici şey olmaya başladı, anlayış haline gelmeye başladı. Bir de açıklıkla gizlilik arasında da bir bölünmesi söz konusu. Gene Kopenhag öncesinde bu hareketlerin de, iklim hareketinin de etkisiyle sistemi daha fazla açma, yeni aktörleri açma, toplumu açma gibi bir eğilim vardı. Fakat başarısızlıklarının açıkça ortaya konulması ve teşhir edilmesi gibi bir tehlikeyle de karşı karşıya kaldıklarını gördükleri için şimdi yeniden kapalılığa doğru kaymaya başladı sistem. Sonuçta gereklilikten yana değil, yapılabilirlikten, açıklıktan değil, gizlilikten yana bir yeni şey sistemi, müzakere sistemi, uluslararası politika yapma anlayışı yavaş yavaş yükselmeye başladı. Bunu önümüzdeki şeyde de, dönemde de göreceğiz. İşte bu sistem, hani gereklilikleri yerine getiremeyen, onlardan sürekli kaçınan ve toplumsal tartışmaya da açmaktan yana olmayan uluslararası politika sistemi daha fazla hayal kırıklığı ve bir ölçüde de öfke yaratmaya başladı. İşte o noktada küresel iklim hareketi daha etkili bir şekilde çıkıyor ortaya. Bu zaten pek çok yorumcunun da beklediği ve hatta önerdiği de bir süreç. Bunlardan birisi Richard Falk, hafta sonu buradaydı iklim değişikliği konusunda. Onların da yürüttükleri bir proje var. Yani çok vurguladığı noktalardan bir tanesi. O da daha bu sene Kopenhag sonrasında yayınlamış olduğu bir makalede bu var olan sistemin hani devlet merkezli, ulus devlet merkezli ve sermaye destekli sistemin yapılabilirlikten yana aldığı tavrın aslında giderek toplumlarda daha fazla bir hayal kırıklığına yol açtığını söylüyor. Hani bir ölçüde öfkeye yol açtığını söylüyor. Ancak bu öfkenin ve hayal kırıklığının hani bir şey yapılamaz diyerek pasif bir şekilde geri çekilmek yerine daha aktif bir şekilde toplumsal hareketler tarafından çözümün mümkün olduğu ve bunun küresel düzeydeki aktivizmle yapılabileceği öngörüsünde bulunuyor. Yeni bir dalga toplumsal hareketin ortaya çıkması gerektiği ancak bu yolla bu çözümsüzlüğün içinden çıkılabileceği ve devletler sisteminin harekete geçirilebileceği yönünde tespitleri var. Yurttaşların, bütün dünya çapındaki yurttaşların kendi sorumluluklarını üstlenerek bu katastrofik iklim değişikliği karşısında kendi sorumluluklarının bilincine vararak bu yönde eyleme ve işte harekete geçirme, toplumun genelini de harekete geçirme yönünde daha bütünsel, daha kapsayıcı bir gezegen yaklaşımına dayalı bir sosyal hareketin ortaya çıkması gerektiğini ve çıkabileceğini söylüyor. İşte bu aslında yani yıllardır konuştuğumuz sosyal hareketler konusunda yeni bir şeyin, yeni bir aşamaya ulaşmış olmamızı da gösteren bir şey bize. Hani Naomi Klein'in sosyal hareketlerin hareketi diye tarif ettiği Dünya Sosyal Forumu ve küreselleşme karşıtı hareket için söylemişti Klein bunu. Ancak yeni durumda küresel iklim adaleti, bu hareketlerin hareketi olmaya daha büyük bir aday gibi görünüyor. Çünkü o hani var olan bütün çevre hareketlerinin, küreselleşme karşıtı hareketin, küresel adalet hareketinin bütün şeyini, üzerine kurulduğu sorunları, o çerçeveleri birleştirebilen, içine alabilen, daha büyük bir mobilizasyon yaratabilen, kitleleri daha fazla harekete geçirebilen bir şeye geçirebilecek olan bir potansiyele sahip küresel adalet hareketi. Evet, yani bu belki de gezegenin gelmiş geçmiş en temel problemi, en büyük problemi olarak çıkıyor. Yani kuşaklar arası, nesiller arası bir adaletsizlik var ve bu yaşayanlar, dünya üzerinde şu anda yaşayanların ancak çözebileceği bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü gelecek nesillere bırakılırsa onlar durumun tamamen farkında olacaklar ama yapabilecekleri hiçbir şey kalmamış olacak. Dolayısıyla ben de bu hem Richard Falk'un hem Naomi Klein'in görüşlerine tabii katılmamak mümkün değil. Ben de katılıyorum ve bir tek dönüştürücü şey olarak işte James Hansen gibi bir adamın da kendisini sanırım ben de eylemci sayılırım bu ya davranışlarla diyerek en tek umut olarak ortaya koymasının koskoca Columbia profesörü NASA Goddard Enstitüsü Başkanı gidip tutuklatıyorsa kendini bunun da yapmasının sebebi doğrudan doğruya artık sivil itaatsizliğin tek umut, en önemli, en iyi umut şans olarak karşımıza çıkması. O açıdan önemli tabii bunlar. Evet, yalnızca kuşaklar arası adaletsizlik sorunu olmak yanında iklim değişikliği kuşak içi adalet, elbette, kuşak içi eşitsizliklerinde böyle çok hani çarpıcı, açık, kristalize olmuş bir şekilde karşımıza çıkmasını sağlıyor. Yani daha görünür hale getiriyor bunları. Bir yandan hani yeryüzüyle ilgili bütün adalet nosyonları, hani konuşabileceğimiz etik çerçeveleri karşılığını iklim değişikliği sorununda görüyoruz. kuşaklar arası adalet, kuşak içi adalet, bir yandan da toplumsal sistemlerin, insanların, insan toplumlarıyla doğa arasındaki adaletsizlik. Hani bir yandan da şey var, insanlarla dünyanın geri kalanı arasında bir adaletsizlik söz konusu. Bu bütün şey çerçevenin, adalet çerçevesinin üzerinden kuruluyor zaten şeyde, iklim hareketi de. Hansen'ın bu eylemci yazısı gerçekten çok hani öğretici bir yazı. Evet. Nasıl eylemci olunur ya da nasıl eylemci olarak görülür kişiler bu çerçevede. Aslında hani çıkarılacak dersler var o yazıdan da, eylemci yazısından da Hansen'ın. Evet, 350 hemen şimdi.org'da da okumak mümkün. Açık Radyo internet sayfasında da görmek mümkün o yazıları. Çok evet, yani artık hakikaten büyük bir çevre, büyük bir siyasi harekete dönüştürmekten başka bir yol görünmüyor galiba. Evet, birinci koşul bu. Bunu bir hani gezegen hareketi haline getirmek, herkesin katıldığı, bütün dünyada, bütün toplumsal kesimlerin içinde kendisine yer bulduğu, dahil olduğu bir hareket haline getirmek. Fakat bunu yaparken bir yandan da işte geçen hafta söylemeye çalıştığım şey oydu. Hareketin yöneldiği hedefi genişletme, hedefleri genişletmek gibi bir şey de, anlayış da herhalde koymak gerekiyor bu hareketin amaçları içerisine. Hani çevre hareketleri daha fazla devletlere dönük olarak, yani o karar yapma sistemini dönüştürmek üzere, onu sorgulamak üzere harekete geçiyorlar. Ya da işte bu şirketleri sermaye piyasa düzenine dönük bir eleştiri olarak kuruyor söylemini ve eylemlerini o çerçevede oluşturuyor. Bakışı galiba biraz daha sıradan insanlara da döndürmek lazım. Hani bir çevre bilinci yaratmak gibi bir rolü oldu 60'lardan bu yana çevre hareketinin. Fakat bu çevre bilincini biraz daha insanların dünyayla, bugünle ve yarınla ilişkileri, hatta geçmişte yaptıkları ve bugün yaptıklarıyla da ilişki kuracak şekilde biraz daha derinleştirmek gerekiyor. Birçok yorumcunun, hani sosyal hareketler ve iklim değişikliği konusunda yazan yorumcunun söyledikleri şey şu: hani zengin ülkelerdeki toplumları, zengin ülkelerin toplumlarını şey yapmadıkça, harekete geçirmedikçe iklim değişikliği sorununa hani küresel bir çözüm bulmak, devletler tarafından bir çözüm geliştirilmesini sağlamak mümkün görünmüyor. Yani bu hem hareketlerin hem de genel olarak iklim değişikliği konusundaki tartışmanın şeye dönmesi lazım. Zengin ülkelerin, devletlerin toplumlarına, onlara gerçekten iklim değişikliği sorununun ne olduğunu, dünya üzerindeki etkilerinin bugün ve yarın neler olduğunu, kendi eylemlerinin, kendi faaliyetlerinin, kendi sıradan hayatlarının dünyanın geleceği üzerinde ne gibi bir etkisi olduğunu açıkça anlatabilmek lazım. Yani onların bunu bütün boyutlarıyla algılamasını sağlayacak bir şey kurmak, yani bir dil kurmak, araçlar geliştirmek, sivil toplum örgütleri ve toplumsal hareketler açısından da böyle bir strateji benimsemek gerekiyor deniyor. Çünkü ancak bu durumda bu toplumlar, bu yurttaşlar bu sorunu kavradıklarında ve kendi sorumlulukları üzerine eylemeye karar verdiklerinde, devletlerinden de işte verdikleri uluslararası sözleri tutmaları ve daha güçlü yeni sözler vermelerini beklemelerinin olası olduğunu söylüyorlar. Ama işte bedenleri ortaya koymaktan başka da bir çare yok herhalde. Yani bu yeni termik santrallerle filan, yeni tonlarca duble yol inşaatıyla filan olacak gibi görünmüyor. Dolayısıyla ciddi bir şekilde bu yeni termik santrallerin bilmiyorum fosil yakıt tüketimiyle ilgili yeni çalışmaların da önüne çıkmak gerekiyor. Onların önüne geçmek gerekiyor. Bir de niye geçildiğini de anlatmak, daha fazla anlatmak gerekiyor, evet, herhalde. Narayın, bir Hintli yazar, onun Kopenhag sonrasındaki yazılarından birinde şöyle bir nokta var. Hani bizim de belki dikkat edebileceğimiz şeyler, bu konuyla bağlantılandırabileceğimiz noktalardan bir tanesi. Örnekler veriyor. Hani Hindistan'da, Güneydoğu Asya ülkelerinde yerel çevre hareketlerinden, işte termik evet. santrallere karşı, hidroelektrik santrallere karşı, keresteciliğe, bu ormanların kesilerek kereste üretilmesine karşı, işte bir ölçüde çevirme diyelim, doğal alanların kapatılarak artık sermayenin şeyi haline gelmesi, insanlardan koparılıp piyasanın malzemesi haline gelmesi, bunlara karşı yerel direniş hareketlerinden örnekler veriyor ve insanlar buralarda yaralanmak pahasına, ölmek pahasına karşı çıkıyorlar. Metalaştırılmasına, kendi yaşamlarının ve yaşamlarının dayandığı ekosistemlerinin metalaştırılmasına, bedenlerini de ortaya koyarak, yaşamlarını tehlikeye atarak karşı çıkıyorlar ve bunları durduruyorlar. Büyük bir çoğunluğunda engelleyebiliyorlar. Devletler geri çekiliyor, şirketler orada yatırım yapmaktan vazgeçiyorlar. Burada da öyle aslında. Yani, Türkiye'de de oluyor aynısı. Evet. Başka yerlerde de oluyor. İşte bu deneyimlerin paylaşılması da internet ve diğer haberleşme, sosyal paylaşım siteleriyle de çok artıyor ama çok daha hızlı bir şekilde artmasını diliyoruz herhalde. Evet, daha başka ulaştırma, yani bu mesajı ulaştırmanın başka yollarını bulmak lazım. Yani şimdi basitçe tepki şu oluyor bu hareketlere, bu direniş eylemlerine karşı. Yani orada yerel düzeyde bir şey oluyor. Hani o bizi ilgilendirmiyor. Onların sorunu, işte kendi şeylerin hayatlarını ve geçimlerini korumaya çalışıyorlar. Bizim hayatımızla bağlantısı olmayan bir sorun bu gibi bir bakış. Hani Türkiye'de de bir noktadan bir noktaya dönük böyle bir şey var, algı, yaklaşım var. Ve dünyanın geri kalanında da, işte özellikle sözünü ettiğim bu zengin ülkelerin yurttaşlarında da, dünyanın bir ucunda bir yerlerde böyle bir hareket var, böyle bir direniş var. Onu kendi hayatlarıyla bağlantılandıramıyorlar. Böyle bir ilişki kurulamıyor. İşte asıl bu ilişkinin kurulmasına yardımcı olmak lazım. Yani orada o mesajın taşıyıcısı olabilecek mekanizmaların kurulması lazım. Çünkü o az gelişmiş ülkelerdeki yerel çevre ve geçim hareketleri, Martínez Alier'in yoksulların çevreciliği dediği hareketler, aslında eninde sonunda gelip zengin ülkelerdeki o refah içinde yaşayan yurttaşların hayatını da etkiliyor. Onların yaşam kalitesinin olduğu gibi sürdürmelerine de yardım eden bir şey. Onlar onu yapmadıklarında burada hayat kalitesinin kötüye gitmesi olasılığı söz konusu. Dolayısıyla bu noktaları küre üzerindeki farklı yerlerdeki farklı bilinçleri birbirine bağlayabilecek bir yeni hareket oluşması lazım. Evet. 350 hareketi de aslında bunu yapıyor. Bunu yapıyor. Evet. Yani küresel adalet hareketi gibi bunu yapmaya çalışıyor. Yani bu az gelişmiş ülkede iklim değişikliğinin sonuçları ve o sonuçlarla mücadele etme yöntemleri farklı. Zengin ülkelerde işte sonuçlar, görüntüler, izdüşümler farklı ve başa çıkma yöntemleri farklı. Hani daha yapabilir, daha teknolojik çözümler bulunabilirken zengin kuzey dünyasında, güneyde daha farklı yöntemlerle direnilebiliyor ve direnilebilir iklim değişikliğine karşı. Evet, i̇şte bunu, bir karşılıklı öğrenme süreci var ve ama bir an önce hızla yapmamızda da fayda var. İnşallah çok soğuk olmayacaktır önümüzdeki pazar ama soğuk da olsa oradayız. Hiçbir şey durduramayacak bizi herhalde. Burada süreyi de açtık biraz. Duralım diyoruz. Çok teşekkürler. İyi yayınlar. Semra Cerit Mazlum'la iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik. Açık Gazete. Thank you. Evet, Janis Joplin'den bir ev stüdyosu kaydından dinlediğimiz özel bir kayıt. Yani piyasaya verilmiş bir şey değil bu. Hesitation Blues, tereddüt, yani kuşkuda kalma türküsü gibi bir şey. Gitar eşliğinde Janis Joplin. Evet, ölümünün 40. yılında istisnai özellikleri olan bir Amerikalı müzisyenin anmasını gene gerçekleştirmiş oluyoruz bu ikinci çaldığımız parçayla. Evet, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete devam ediyor. Bu hafta sonunda birdenbire alevlenen ve hakikaten de insanın anlam vermekte güçlük çektiği bu başörtüsü tartışmasına ilginç bir uzantı da Fransa'dan geldi, beklenmedik bir şekilde. Radikal Gazetesi'nde gördük biz bunu. Aslında beklenmedik değil, bence daha fazlası beklenilen şekilde demek daha doğru benim baktığım yerden açıkçası. Çünkü Fransa'da peçe yasaklandı. Aslında peçe meçe değil, bin bir isimle burka sayabiliriz. Başörtüsü, peçe, neyse. Yüzü örten herhangi bir şey giymek yasaklandı. Gerekçe olarak da iki gerekçe sunuldu. Birisi işte biz ne bileceğiz içeride kim olduğunu gibi, böyle bir garip gerekçelendirme terörist oldu. Terörist mi? Bari erkek yok mi? Kadın mı? Aranıyor mu? Aranmıyor mu? Çünkü suratına baktığımız şak diye anlıyor biliyorsunuz polisler. Bakamadı mı? Sorun başlıyor. İkinci gerekçe ise kadınlar böyle baskılara maruz kalmamalı. Ki bu tabii kesinlikle el sıkışılacak bir gerekçe, ama baskıyla mı giyiyor? Gerçekten aile ya da işte eşinin vesairenin baskısı mı var, yoksa kendi tercihi mi gibi bir şeyi asla ve asla sorgulamayacağız. Onu devletimiz anketler, en iyisini yapıyordur diyeceğiz Fransa devletine. Ama onu anketlerle öğrenecektir. Yani bunu takanlar, burka, peçe, çarşaf filan giyenler terörist mi yoksa şey mi söylerler zaten. Yani Fransa'nın zorla son birkaç baskın ayını en çok gündem oluşturan maddelerinden biriydi. Halbuki konu sadece ve sadece 2000 kadar kadın, binde biri bütün Fransa'daki Müslüman kadınlarını kapsayan bir konu. Toplamda bütün Fransa'da 2000 kişiden bahsediyoruz ama önemli bir gündem maddesi. Şimdi güvenlikle ilgili mi önemli gündem maddesi, yoksa kadınların devlet tarafından korunmasıyla ilgili mi bilmiyorum. Bana kalırsa ikisiyle de değil, ırkçılık ve ayrımcılıkla ilgili önemli bir gündem maddesi. Evet. Çünkü diğer bu ırkçı yasalar, sınır dışılar vesaire, hepsini üreten mantık Romanlar, bunu da üretti. Evet. O yüzden Fransa'da daha çok eylem beklediğimiz bir zaman. İki neyse, tane kadın da, iki genç kız diyor, burka ve peçeli çarşafın yasaklanmasını, kamusal alanda yasaklanmasını farklı bir yöntemle protesto etti diyor haber. Güzelmiş. Paris sokakları. Mini etekler giymişler ve yüzlerini örtmüşler. Yani aslında, çünkü mevzunun demin konuştuğumuz kısmıyla bakarsak, perçemler olur mu olmaz mı kısmı, ne şekilde olması gerektiğine dair devletin karışıp karışamayacağını asla tartışıyoruz. Yani insanların neyi giyip neyi giyemeyeceklerine devlet karar verebilir mi, veremez mi? Bu kamusal faydanın parçası mıdır, değil midir diye sorguluyoruz. Bizim durduğumuz yer belli galiba. Devlet çıkaradan gibi bir evet, şey. Kesinlikle öyle. Yani bu şey de hoş, böyle sokakta, Paris caddelerinde mini şort ve tamamen sadece gözlerini açıkta bırakan bir kesiğin bulunduğu, hı hı, çarşaf burka arası bir şeyle giymişler ama sadece bele kadar. 3 ay sonra bunun için ceza alacaklar. Evet. Sokakta giymek bu elbiseleri yasaklanacak. Biri devlet Müslüman tarafından. Biri değilmiş. Biri Müslüman. İki zaten kız konu mi? Müslüman olup olmamak değil. Haklardan yana olup olmamakla ilgili bir konu. Türkiye'de de buraya çekmeye çalışıyorlar. Büyük ihtimalle Fransız sağ gazeteleri okursak bu haber hakkında epeyce renkli başka yorumlar görmekte mümkündür diye tahmin ediyorum. Ön yargılı olabilirim, bilmiyorum. Bu tartışmayı bitirdik. Bir de şey tartışmasını bitirelim. Yeni bir anayasayla ilgili bir şey olacak mı diye. Başbakan çalışmaya, seçimden önce olacak mı olmayacak mı diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Kılıçdaroğlu'nun haklı, bence çok haklı bir şeyiyle hemen girişelim. Yeni çaplı anayasaya Başbakan Erdoğan cevap vermiş. Olmadı, yeni dönemde zaten devam eder bu çalışmalar falan filan diye Erdoğan diye ittirmeye devam ediyor mevzuyu. Evet, Bulgaristan'a giderken olmaz demiş. Kimse bize 2011 içinde yeni bir anayasayla ilgili yok komisyon kuralım, yok şu, yok bu filan gibi tekliflerle gelmesin diye üslubunu da bir hayli yine şey, galizleştirmiş bana sorarsan. Çünkü bu artık bizim 2011 seçimi öncesi gündemimizde böyle bir çalışma yok demiş. Bizimkinde var zaten. Konu da. Evet, konu niye o zaman yok komisyon kuralım, yok şu, yok bu gibi tekliflerle gelmeyecek. Şimdi burada iki şey var benim itiraz ettiğim. Bir tanesi mantıki bir tutarlılığı yok. Yani sizin gündeminizde böyle bir çalışma olmaması, muhalefetin ya da herhangi bir sivil toplum kuruluşunun gündeminde olmaması anlamına kesinlikle gelmez. Burada bir muazzam bir mantık problemi çıkar ortaya. İkincisi... Yok, ben sana hemen çözeyim mevzuyu. Ehil olan ve yetkili olan benim, biziz bu konuda ne zaman zamanın geldiğini söyleyecek olan. Ama bu demokratik olmaz. Olmaz. Zaten ama yani hani %10 barajı olan... Ve üstüne üstlük hani dakikada bir darbe olan, yok galiba artık darbe olmayacak diye sevindirik olduğumuz bir ülkeden bahsediyoruz. Yani bir... Yani bir yandan da hani ne bekleyelim diye de bir şey geçmiyor değil aklımdan. Bastıralım bence, her konuda da bastırmak gerektiği gibi. İkincisi şeyde bu şey üslubu da beni çok rahatsız ediyor, bilmiyorum sana nasıl geliyor. Herhangi bir germe durumunda bu üslup kullanılıyor. Ama bu Cumhuriyet Halk Partisi için, Milliyetçi Hareket Partisi için, BDP için ve AKP için, hepsi için, bütün siyasetçiler, kimse diye söze başlıyor. Kimse bize bunu söylemesin. Kimse bunu getirmesin. Ne biçim bir üsluptu? Ama yani bütün sonuç olarak şu ana kadar Erdoğan'ın 2011 seçimleriyle ilgili anladığımız kadarıyla vereceği vaat tam da bunun üzerine kurulu. Yeni bir anayasa, hak ve özgürlükler ve demokrasi. Bu önermeyi öne çıkartarak seçim çalışması yürütmek düşünüyor. Şimdi eğer yeni bir seçim çalışması yerine yeni bir anayasa çalışmasına girişilecek olursa bu ciddi sıkıntılar yaratmayacak mı? Yani mesela animi ciddi bir anlam kazanmaya başlayacak. Ya da Frank Dink'in cinayetiyle ilgili izin verildi mi MİT'in soruşturulmasına, soruşturulmadı mı ciddi anlam kazanmaya başlayacak falan filan. Ali Öz orada mıydı, değil miydi? Mesela. O komutanın cinayet yerinde olup olmadığına ilişkin bir şey vardı. Evet. Jandarma komutanına. Bir sürü böyle sorunun ard arda geleceği bir şey. Halbuki bu soruları cevaplamak yerine sen olsan şunu istemez misin? Bir sene daha hak, hukuk, özgürlük geliyor 2011'den sonra bizi seçin. Daha kolay. Ama bize düşen herhalde acilen sivil anayasa deyip ittirmeye devam etmek, dediğin kesinlikle gibi önerilerle vesaireyle daha fazla sivilleşmenin yolunu açacak olan da bu. Yani CHP ile AKP'nin aslında oturup yanına MHP'yi, aman tanrım, ve BDP'yi de alıp bir anayasa üzerine tartışıyor olmasını yeterli saymak herhalde mümkün değil. Yani artık Cumhurbaşkanı'nın bile yeni yasama yılını açarken ya vallahi bizim mecliste birazcık eksik ama işte %10 olunca böyle oluyor falan filan diye açtığı bir şeyden bahsediyoruz. Evet, Cumhurbaşkanı'nın konuşmasına tabii zaman denk gelmediği için biraz da talihsizlik oldu. Cuma günü biz yayından çıktıktan sonra konuştu. Fakat oldukça kapsamlı ve şimdiye kadar yapılmış olan Cumhurbaşkanlığı meclis açış konuşmalarının en iyilerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Gerici bir unsur olduğunu ben anladım frak giymemiş olmasından, ama konuşmaya bakamadım o yüzden. Yanlış mı yaptım? Evet, konuşmaya bakmak da iyi olabilir. Frak giymemesine rağmen diyorsun. Evet, frak giymemesine rağmen. Tamam. Papyon da yoktu. Yok artık, ciddi misin? Bana sadece frak giymediği söylenmişti. Papyon da yoksa... Düz bir kravat ciddi var. Ciddi şeriatçılık sularına doğru giriş anlamı taşıyor olabilir. Orada da şey tartışmaları olmuş tabii. Cumhurbaşkanı meclise girerken Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kesiminin ayağa kalkmayıp 2009'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen oturduğu ayağa kalkmadı. Bir önceki sene hiç girmedilerdi galiba. Evet, işte bunlar değişiyorlar. Ağır ağır şimdi yarısı mı Baykal kalkmış? Ve yanındakiler kalkmamışlar. Devamı Kılıçdaroğlu kalkmışlar. Kılıçdaroğlu ve yanındakiler kalkmışlar. Hakkı Süha Okay'ın bahsettiği pozitif siyaset olayı. Bu. Fakat Cumhurbaşkanı'nın söylediklerine kısaca göz gezdirecek olursak çok özet. Şunları söylüyor. Radikal Gazetesi iyi toplamıştı bence cumartesi günü. Yeni anayasa tüm beklentilere yer verecek bir katılımla çıkarılmalı diyor. Siyasi akımların tamamının temsil edilmesi gerekir. Bu meclis eksik bir meclis olur diyor. Demokrasi karşıtı planlara yani darbeye millet adına meclis tek ses olarak karşı durmalı. Yargılamadaki gecikmeler ve tutukluluk mahkumiyete dönüşüyor. Bildik problemler onlar çevirmemeli. Kürt sorunu demokrasi eksikliğinden kaynaklanıyor diyor. Ve terörden ayrıştırarak çözmeliyiz diyor. Sorunun demokratikleşmedeki muhatabı ve çözüm zemini yalnızca meclis olur. Demokratik parlamenter rejim. Ve yani başka pek çok şey var ama çare etnik odaklı siyaset dili değil daha fazla demokrasidir demiş. Bunların çoğunu. Onu harabelerinde söylememiş değil mi? Söylememiş. Ha, anladım. Yani söylenecek hiçbir şey yok. Hakikaten Cumhurbaşkanı Gül'ün ben konuşmalarını beğeniyorum. Ciddi ciddi. Hani söyleyebileceğim bu. Bu konuşması da iyi bir konuşma olmuş. Ama ve lakin yani mesela işte ülkenin tüm önde gelen siyasi akımların temsil edilmediği bir meclis eksik meclis olacaktır. Önermesi çok doğru. Ama peki bunun çözümü olarak ne önerdiğini de söylemesi gerekir mi? Yoksa Cumhurbaşkanlığı katı çok daha soyut kattır. Hani söylenmez böyle şeyler diye mi düşünmek lazım? Belki de şunu da yapmak gerekebilir. Bunun ayrıntılarını da çeşitli gazeteler kovalayıp Cumhurbaşkanı. Ya ben hakikaten sormak istedim birkaç noktayı. Bence de bu ama biraz da medyaya düşen bir iş olarak görüyorum ben bunu. Bize vermez değil mi? Yani bilmem. Ben bir mail atayım. Ha, Twitter'da arkadaşız zaten. Evet. Yani siyasi akımların temsil edilmediği meclisin eksik meclisi olacağı tamamen katılıyoruz ama bunun için ne yapılması gerektiğini ve işte siyasi aktörleri nasıl birazcık zorlamayı düşünebiliriz şeklinde bir şey de sormalıyız herhalde. Birkaç da seçim haberimiz var. Bosna Hersek'te bir seçim oldu. Siyasi çıkmaz varmış orada. Boşnaklar, Hırvatlar ve Sırplar arasındaki bölünmüşlük ülkenin Avrupa Birliği ve NATO'ya katılma hedefinin gerçekleşmesini tehdit ediyormuş. 3 milyon kayıtlı seçmen sandık başına gitmiş. Katılma oranı çok düşük kalmış yalnız. Günün ilk saatlerinden gelen haber buydu. Sandıkların %47'si açılmış. Boşnak Demokrat Hareket Partisi... üçlü devlet başkanlığı konseyi adayına da o Bakir İzzet Begoviç temsil hakkı elde etmiş görünüyormuş. Bu eski devlet başkanı müteveffa Aliya İzzet Begoviç'in oğlu oluyor kendisi. Fakat etnik ayrılıklar devam ediyormuş. Boşnaklar merkezi kurumların güçlendirilmesini isterken Bosnalı Sırplar buna karşı çıkıyormuş. Yani 93'te yıkıcı bir iç savaş bitmişti. Toplu kıyımlar hatta jenosit de yapıldı hatırlanacaktır. Fakat etnik şeyler sorunlar devam ediyor diye bir sorun vardı. Yalnız Bosna'daki asıl sorun neymiş biliyor musun? İşsizlik %43 civarındaymış. BBC'den öğreniyoruz. Hı hı. Ve bir de kampanya siyaset ve reform ve ekonomi yerine milliyetçi ve etnik söylemler üzerinde kaynaklanmış. O da iyi olmamış galiba. Halk da belki onun için gitmemiştir. Ne dersin? Valla her yerde yarı yolduğuna dair böyle bir hissiyat var. Veriyorsun gazı alıyorsun oyu diye. Evet. Diyecek çok bir şey yok. Brezilya'da da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kalmış. Muhtemel öyle olması da beklenebiliyordu. %45.9 yani %46'sına yakınını %98 oylar sayılmışken iktidar partisi adayı Dilma Rousseff kazanmış ama ikinci tura kaldı başkanlık seçimleri. hatırlanacağı gibi kendisi ülkenin ilk kadın devlet başkanı olacak ama bu önemli bir gelişme sayılabilir çünkü çok uzun zaman olmayan bir süre önce kendisi Marksist bir muhalefet gerilla lideri olarak hapislerde yatmış, elektroşok işkenceleri görmüş. Askeri diktatörlük ondan sonra 2 yıl falan yatırdıktan sonra onu bırakmıştı. Biraz devran değişmiş. Şimdi askeri diktatörlüğün bazı adamları hapse girdi. O çıktı. Şimdi devlet başkanı oluyor. Böyle bir şey. Romario'da önemli futbolculardan Romario'da Sosyalist Parti'den adaymış. Bu başkanlık seçimi Lula'nın partisinde. Bir de hükümetin kurulamadığı bir ülke var. Komşumuz. Kurulamama rekoru kırmaktaymış. Komşu Irak. Kırmış. Kırmakta değilmiş. Evet. Kırmış önemli olan rekoru kırmak değil. Ne kadar süreyle kırmak ya. Evet. Henüz daha kırmaya devam evet. ediyor. En nihayetinde. Bu rekora göre Irak'ta bir süre daha hükümet kurulamazsa herhalde Guinness hükümetsizlik rekoru kırılacak imiş. Bu arada hükümetlerin ne kadar gerekli olup olmadığına dair de bir tartışmayı yanında yapmalı mıyız? Kesinlikle bence. Yani Belçika'da da çok... Değil mi? Uzun süre hükümet falan kurulmadı. Ülke ortasından çatırdamadığı gibi ki çatırdamak üzereydi. O yüzden kurulamıyordu hükümet. Yani aman tanrım diye sokaklarda çığlıklar atarak gezenler ya da fırıncı tahtasını balık avlamak için kullanmaya çalışanlar çıkmadı. Ama ne sonunda onlar kurdular. Avrupa'nın... İyi mi oldu? Ayrı konu. O da ayrı. Hollanda'da da 77 yılında 208 gün yani bir yıla yakın. Bizde 12 Eylül'den önce ne kadar süre kurulamamıştı? Hükümet sorunu yoktu. Daha doğru bizdeki cumhurbaşkanı bulamıyorduk biz. İki şeyi karıştırıyorsun. Ay, cumhurbaşkansız yaşanamaz. Ama hükümetsiz yaşanabilir. Su ve yemek gibi. Yemeksiz 10 gün yaşanır, susuz 2 günde ölürsün abi. Muhabbeti gibi bir şey gibi, mi? Evet. Ha, anladım. Yani 7 Mart'ta seçim yapıldı Irak'ta. Dün... 7 Mart derken yıllardan? 2010, evet. Ay, çok olmamış ya. 209 gün geçmiş işte. 209 Hollandalılar gün. 208 gün evet, uğraşmışlar onu... hükümet için. Şimdi 209 günle Irak rekoru devralmış. Yani Sünni Arapların oylarını alan Allawi liderliğindeki blok meclisi 91 sandalye kazanırken Maliki ya Nuri El Maliki cephesinin sandalye sayısı ise 89'muş. Aslında 91-91 de olabilirdi. Bu yalnız bir milletvekili öldürüldü. O zaman eşitlik şey oldu. İki milletvekili öldürüldü. Bu tam onlardan yana da olabilirdi ve o zaman 91-91 olabilirdi. Daha da hoş olurdu bence. Ya tabii bu haber şu şekilde de okunabilir. Eğlenceli bir haber hakikaten. Çünkü artık hani bunun dramatik olduğunu falan söyleyebilmek en azından bizim burada çok mümkün olmuyor. Ama mevzu ilahi Araplar demokrasi konusunda öyle geriler ki kafalarına da havlu bağlıyorlar falanla ilgili bir konu değil. İşgalin yarattığı ağır koşulların ve işgalin sonucunda çıkan çürümüş siyasetin ürettiği sonuçlar bunlar. Bir o bir de üstelik petrol. Tabii işin içinde çok para var. Büyük paralar sağlayan Irak dünyanın en büyük petrol zenginliklerinden birine sahip. Belki ikinci ülke. Onun paylaşımından dolayı da kimse hükümet falan olmadan da idare ediyor. Paylaşım devam ediyor çünkü. Amerika'da. Kolay değil ki. Onların işgalci güçlerin koruduğu şirketler bir de onların emrindeki. Ben asla sual olunmayacak şeyi de sormak istiyorum. Şimdi rekor kırılmış 209 günle. Velev ki bu 286 falan da olabilir. 327 de. Oraya vardığı zaman bir gün bu rekor birine yazılacak. Bunun karşısına Irak devleti mi yazacağız mesela? Yoksa hani ABD ve istekliler koalisyonu ya da talep edenler, aşıklar bilmem nesi falan böyle bir şey mi yazacağız? Gerçek rekorun sahibi kim diye sen bir yarışma tabii. açalım diyorsun. Yani çünkü şimdi Irak yazmak kolay karşısında ama hakikaten Irak mı bu rekorun sahibi? Hak etmediği bir rekoru yazmayalım diye diyorum. Ben koridora söylüyorum şimdi Volkan'a, kutuları yerleştiriyoruz. Bütün radyo çalışanları oy atacaklar. Fena fikir değil. En azından demokratik bir çözüm yöntemi önerdiğiniz için teşekkür ediyorum. Bu arada hiç alakası yok ama bu sual olunmayan sorular kısmından bir tane haber kaldıydı. Onu da söylemezsem çatlarım, eminim de en azından Türkiye'de 500 bin kişi bunun cevabını heyecanla bekliyor. Askerlik geçen hafta yok hepiniz tek tip askerlik yapın 12 ay falan diye bir şey çıkıyordu. Sonra yo vazgeçtik falan diye bir yere varıldı. Başbakan istemedi falan gibi böyle bir hikayeler döndü. En son olarak şuraya varılmış. Genelkurmay misafir asker istemiyor. Ne demek bu? Zaten sual olunmayan soru dediğim şey bu. Tam olarak şunu söylüyor. Çok hızlı söylüyorum vakit kalmadığı için. Bedelli askerlikle başlayıp önce tek tip daha sonra da kısaltılmış askerlikle devam eden tartışmalarda Genelkurmay'ın istekleri var Genelkurmay'ın bir canlı olarak yavaş yavaş netleşiyor. Düzden de söylemiyor, biraz böyle nazlı. Genelkurmay 4 ila 9 ay olarak iyice kısaltılmış askerlik yerine tek tip isteyecek. Tabii bütün bu dilin ne kadar ideolojik olduğunu farkında mıyız bilmiyorum. İyice kısaltılmış askerlik. Zaten kısaldı, daha da kısaltmak yok artık gibi. Daha neler. Daha neler. Zaten hepimiz it gibi askerlik yapmak durumundayız. İt gibiden kasıt zorunluluk burada, tasmalı anlamında. Zorunlu askerlik zaten bir ön kabul. Zaten kısalttık, liberalleştirdik, daha ne diyor. Bunu da söyleyen bize radikal böylece. Neyse Genelkurmay demiş ki biz tek tip istiyoruz. Ancak bunun işte 4 ay kısa dönem, 9 ay uzun dönem falan filan gibi bir şey olmasını asla istemiyoruz. Tek tip olsun, verici uzun olsun demiş. Niye derseniz, niye yok? En güzel tarafı buydu bu haberleri. Bir de açıklaması mı olacak? Gerekçesini mi istiyorsun? Ya işte terbiyesizlik biliyorsun, bir başladığı zaman nerede biteceği belli olmuyor. Yani şamar akşedilene kadar herhalde ben daha isteyeceğim. Ayıp değilse yani, evet istiyorum aslında, evet ya. Yani niye sorsa bir cevap olsa fena mı olur diyerekten, ama ben vereyim cevabı. Çünkü böyle başlayabilir, tamam. Hani yo, devam. Bitti. Ha, o kadar. Teşekkürler. Cevabı buydu. Değil mi yani? Keyfimin kahyası mısın? Bir de sana mı soracağız diye bir boyutu var. Evet. Böyle. Demin Irak lafını etmişken son olarak şeyi de ekleyeyim. Irak'ta nüfus sayımı yine ertelenmiş. 20 yıldır yapılacak ilk nüfus sayımı olacakmış. Olmamış ama. Kimse bilmiyor zaten ne kadar şey var, Kürt var. Ne kadar şey. %17 civarında olduğu tahmin ediliyor Kürtlerin. Ama ne kadar Şii var, hem dini hem etnik ayrılık var çünkü malum orada. Ne kadar Sünni var filan. Ayrıca Türkmenlerin sayısı, hiçbir şey bilinmiyor. Türkiye'de halbuki her zaman yapılıyor nüfus sayımı. Peki Kürtlerin şeyi biliniyor mu sence? Kürtler ne kadar? Biz bunun için işte 60'lardan beri kimseye etnisitesini, dinini falan sormuyor ve bunu bir özgürlük alanı olarak tanıtıyoruz. Ya bence İran bizden öğreneceği çok şey var. Nüfus sayımı. Yapın efendim sayımı, sormazsanız kimse bilmez. Bilmezse bir sıkıntı çıkmaz. Bilmiyor evet. Musunuz? Bakın hemen komşuya. Evet. Gayet basit. %17. Türkiye'de de belki o kadardır. Yani 10 milyondan sayısı hiçbir zaman sorulmadığı için kimse çeşitli de sayı var. 20 milyon benim daha sık duyduğum şey. 10 ile 20 milyon arasında Türkler değişen. Türkler 10 civarı bir şey söylüyor. Kürtler 20 civarı ama Allah bilir diyebiliyoruz. Allah bilir çünkü sorulmuyor nüfusta. Diğerleri de sorulmuyor zaten. Peki. Yani soracak demek ki pek bir şey yok. Ama Iraklı arkadaşlarımıza buradan çağrımızdır. Hükümet kurun. Önemli olan hükmetmesi değil. Mış gibi de olur. Nüfus sayımı yapın. Önemli olan bir sonuç çıkarması değil. Mış gibi de olur. Ya yani bakınız, biz 45-50 senedir memleketi böyle gayet güzel yönetiyoruz. Müreffehiz, mutluyuz. Ya kafayı kullanın biraz demek istiyorum. Sevgili Iraklı kardeşlerimize. Evet. Peki, bitti. Programımız Janis Joplin'i 40. ölüm yıl dönümünde bir kez daha bir şarkıyla uğurlayalım. Gershwin'in ünlü standardı Summertime'ı Janis Joplin'den dinliyoruz. Hem de yaz bitmişken arkasından bir de Ağıt Gibi Olur. Janis Joplin'in o kendine özgü dramatik üslubundan dinleyelim. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.